Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmiduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kardeşler, bu okuduğum Hutbetül Hace ismi verilen hutbe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerine aynı bir Kur'an suresi öğretir gibi öğrettiği ve hutbelerde devamlı okuduğu bir hutbe. Anlamı şu şekilde: şüphesiz hamd Allah içindir. Bütün hamdler Allah içindir. Ona hamd ederiz. Ondan bağışlanma dileriz ve ondan yardım isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmış ise onu hidayet edecek yoktur. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Konumuz fıtrat, ilk misak, ikinci misak. Şimdi bunlar nedir? Allah-u Teala bizleri yaratmış, dünyaya göndermiş, bize emaneti yüklemiş. Daha doğrusu emaneti insan yüklenmiş. Biz emaneti dağlara, taşlara arz ettik. Bunu insan yüklendi diyor Allah-u Teala. Akıl vermiş. Bu aklı neden vermiş? Dünyada yaratıldık. Her istediğimizi istediğimiz şekilde yapalım. Aklımıza ne esiyorsa işleyelim diye mi? Yoksa bizim dünyada bulunuşumuzun bir gayesi mi var? Allah Azze ve Celle Zariyat Suresinin 56. ayetinde Estağfirullah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk, bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Demek ki insanların ve cinlerin dünyada bulunmasının gayesi Allah'a kulluk. Dünyada insan her ne yaparsa yapsın kulluğun dışına çıkamaz. Ya Allah'a kul olacaktır, Allah'a kul olmazsa da birden çok ilaha kul olmak zorunda kalacaktır. Eğer bir kimse Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmiyorsa, tek olan ilaha kulluktan yüksünüyorsa birden çok ilaha kulluk etmek mecburiyetinde kalır. Ne demek istediğim anlaşılıyor mu kardeşler? İnsan, ibadet dedik, Arapçadaki abd, abede fiili, kişinin söz ve fiil olarak diliyle, azalarıyla, kalbiyle işlediği fiillerle yerine getirdiği şeydir. Eğer insan Allah-u Teala'nın emrine ve yasağına muhatapsa bu dünyada, neyin nerede nasıl yapılması gerektiğini Allah-u Teala bizlere bildiriyorsa, emrediyorsa, bazı şeylerden yasaklıyorsa bunun bir mükafatı ve bir cezası da söz konusu. Yaptığın şeyler oranında ya mükafata müstahak olursun ya cezaya müstahak olursun. Allah-u Teala namazı emrediyor. Belli vakitlerde farz kılın üzerinize diyor. Allah-u Teala orucu emrediyor. Zekatı emrediyor. Haccı emrediyor. Bunlar bildiğimiz ibadet türleri. Ama ibadet bunlarla sınırlı değil. Bir sevgi ibadet olabiliyor. Bir korku ibadet olabiliyor. Eğer Allah'tan korkman gereken bir yerde, yalnız Allah'tan korkman gereken bir yerde herhangi bir mahlukun korkusu seni Allah'a kulluktan alıkoyuyorsa, O zaman şirk gündeme gelir. İnsanlar fıtrat üzerine doğarlar. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi her insan fıtrat üzere doğar. Annesi, babası, ailesi, doğmuş bulunduğu muhit, belde, halkı Müslümansa o çocuk Müslüman olarak yetişir. Hristiyansa Hristiyan, Mecusi'se Mecusi. Ama fıtrat üzere doğar. Şimdi bu fıtrat nedir? Onu görelim. Allah-u Teala Araf suresinin 172 ila 173. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. Hani bize küçükten beri öğretilir ne zamandan beri Müslümansın. Biz de galu beladan beri deriz ya. İşte bu ayet kastediliyor. Galu bela dediğimiz bizim odur. Her ne kadar hatırlamasak da biz bu dünyada. Fakat Allah Teala bizden bu ahdi aldı. Ve ne diyor? Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye diyor. Devam edelim ayete. 173. ayetinde. Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu, Allah'a şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil idik. Onların izinden gittik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin? Dememeniz için böyle yaptık diyor Allah Teala. Yani biz şunu diyemeyeceğiz. İşte ben çubuk gibi bir yerde dünyaya gelmişim. Veyahut da bir Avrupa'daki insan düşün. Belçika'da dünyaya gelmişim. Ben atalarımı hangi yolda bulduysam onlara tabi oldum. Ey Rabbim onlar yanlış yaptıysa onun yüzünden beni mi sorguya çekeceksin? Demeyesiniz diye bunu yaptık diyor Allah-u Teala. Ve bunu nerede bildiriyor? Peygamberiyle gönderdiği Nur-u Mübin, apaçık bir nur, apaçık bir aydınlık olan Kitab-ı Kerim'inde bize anlatıyor. Dağ başında yaşayan veyahut da kutuplarda yaşayan bir insan düşünün. Peygamberin tebliği ona ulaşmamış. Bu insan neyden mesul? İşte bu birinci misak dediğimiz, az önce bahsettiğimiz Araf suresinin 172 ila 173. ayetleri. Allah-u Teala'ya ezelde verdiğimiz söz. Bu ezelde verdiğimiz söz, dünyada bizlerin hak ile batılı ayırt edebilecek kabiliyette doğmamıza neden oluyor işte. İnsan doğduğu zaman fıtrat üzere doğar. Hadis-i şerifinde kastedilen budur. Yani hakkı batıldan ayırabilecek kudret, bir yetenek üzerine doğuyor insan. Dolayısıyla bir insan kutuplarda da dünyaya gelse, ıssız bir adada dünyaya gelse, Allah-u Teala'nın varlığını aklıyla bulabilecek kabiliyettedir. Burası birinci misak. Eğer kendisine hiçbir peygamberin tebliği ulaşmamışsa, bu kimse bu birinci misaktan mesuldür. Yani Allah-u Teala'nın varlığına iman etmek. Ama şimdi gelelim ikinci misaka. Peygamberin tebliğine muhatap olmak. Allah-u Teala'nın Resulüyle, elçisiyle gönderdiği tebliğe. Yani Allah-u Teala peygamberleri neden gönderdi? Halbuki insan aklıyla Allah'ın varlığını bulabilir. O bu varlığa iman edebilir. Nitekim Allah'ı inkar eden hiçbir insan yoktur dünyada. Zannetmeyin ki ateistler Allah'ı inkar ediyor. Allah'ı inkar edemiyorlar. Sadece başka isimler takmak zorunda kalıyorlar. Doğa diyor buna. Güneş diyorlar, yıldız diyorlar. Tabiat gücü diyorlar. Ama başka isim de verseler Allah'ın varlığını, ilahi kudretin varlığını inkar edemiyorlar. Allah'ı inkar etmek fıtrata aykırıdır. Şimdi bunu böyle anladıktan sonra Allah-u Teala peygamberlerini neden gönderdi o halde? İnsan madem bu yeteneğe sahipti. İnsanın ancak vahiy ile bilebileceği bazı şeyler vardır. Allah-u Teala'yı tanımak gibi. Cenneti, cehennemi ancak vahiy ile bilebiliriz bizler. Ve dünyada ne için var olduğumuzu yine ancak bu vahiy ile bilebiliriz. Allah'ı birlemek gündeme gelir işte bu ikinci misakta. Yani peygamberin tebliğine muhatap olup aklımızı, yani Allah-u Teala'nın varlığını bulabilecek kabiliyetteki aklımızı Allah-u Teala'nın vahyine teslim ettikten sonraki aşamadır bu. Akıl vahye teslim olmak zorundadır. Allah-u Teala peygamberlerini en güvenilir, en temiz insanlar, içinden en akıllı, yani herhangi bir insanlık olarak herhangi bir suçlamaya muhatap olmayacak, herhangi bir kusur bulunamayacak insanlardan seçmiş peygamberlerini. Ve bunları mucizelerle desteklemiş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğinde bulunduğu zaman bu el emindir, bu yalan söylemez diyorlardı. Doğruluğuyla kendisini ispatlamıştı Allah'ın izniyle. Hatta amcası Ebu Talip vefat edeceği sırada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ey amcacığım, ne olur şu kelimeyi bir telaffuz et de, yani la ilahe illallah kelime-i tevhidini bir telaffuz et de ben de Rabbime karşı bununla seni savunayım. Yani şefaatçi olayım senin hakkında." O ne diyordu? "Ey Muhammed, vallahi senin yalan söylemediğini biliyorum. Söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Lakin dediğini işte şu anda yaparsam Mekke'nin kadınları teneke çalarlar ve ölüm korkusundan işte yeğenine iman etti derler bana," diyordu. Ne kadar acı değil mi? Hakkı bilmek ama bir inatla, bir gururla bunu reddetmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu konusunda onunla birebir muhatap olan müşriklerin dahi bir tereddütü yoktu. Şimdi müşrikler dedik, Mekke müşrikleri. Şirk nedir? Küfür nedir? Şirk nedir? Bunların ayrımını yapmamız lazım. Allah-u Teala defaatle pek çok ayette kendisine şirk koşanı asla bağışlamayacağını bildiriyor. Öyleyse bu şirk nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Sizin hakkınızda en çok gizli şirkten korkarım," buyuruyor. Şirk ümmetim içerisinde, şirk karıncanın adımından bile gizlidir, buyuruyor. Ümmeti hakkında en çok korktuğu şey olan bu şirk, hepimizin her an buna düşme endişesini taşımamız gereken bu şirk nedir? Şirk, Allah-u Teala'ya herhangi bir sıfatında ortak koşmaktır. Yani bir müşrik dediğimiz zaman, müşrik kelimesini kullandığımız zaman, müşrik hiçbir zaman Allah'ı inkar eden değildir. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar etmiyordu. Onların rububiyet tevhidi noktasında, yani Allah-u Teala ayetlerinde beyan ediyor onların halini. "Desen ki onlara, yerleri gökleri kim yarattı?" Derler ki, "Allah. Sizi rızıklandıran kimdir? Hayat veren kimdir? Öldüren, dirilten, kainatın idaresini elinde tutan kimdir?" Derler ki, "Allah." Peki bunların müşkülatı neredeydi? Allah-u Teala bunlara neden müşrik diyor? Allah'ı kabul ediyorlar, iman ediyorlar. Rububiyetine iman ediyorlar. Namazını da kılıyorlar. Namaz kılıyorlar bunlar. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerindeydiler. Mekke müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerindeydiler. Zekat vardı, hac vardı. Hatta bugün Ebu Cehil'i görsek pek çoğu işte hacı dayı der. 80 sefer hac yapmış bir adam. Bunların müşkülatı neredeydi? Müşkülat uluhiyet tevhidindeydi kardeşler. Uluhiyet tevhidi. İbadette Allah'ı birlemek. Yani örnek olarak bir örnekle anlatalım. Gaybı Allah bilir demek imandır. Gaybı Allah'ın bildiğini bilmek imandır. Ama bir kimse "Gaybı Allah bilir, bizim komşumuz da fal bakar," derse ne olur bu? Şirk olur. Tevhid ne, nasıl gerçekleşiyor demek ki? Gaybı Allah bilir ve Allah'tan başka kimse bilmez demektir. Bazı sufi kardeşlerimiz bu noktada bazı hataya düşüyorlar. Gaybı Allah bilir, bu kesin bir gerçek. Yani tevhidin olmazsa olmazıdır bu. Ama işte şeyhim ne zaman öleceğini bilir demek gibi. Bu da bir müşkülattır. Bunlardan sakınmamız gereken şeydir. Maalesef ümmetimizden, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak aramızdan bazı insanlar bu tür müşkülatlara düşebiliyor. Allah onları da bizi de hak yola irşad etsin ve bu yoldan ayırmasın. Ayaklarımızı sabit eylesin sırat-ı müstakim üzerinde. Şimdi en önemli şey demek ki tevhidi korumaktır. Yani Allah'a iman etmek kolaydır. Lakin bu imanı korumak, şirkten korumak, zulümden korumak, Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi şirk büyük bir zulümdür buyuruyor. Asıl mesele burada. Allah-u Teala sizler başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz buyuruyor. Sizden öncekiler nasıl imtihan edildiyse siz de öylece imtihan edileceksiniz. Ankebut suresi 2. ayetine bakabilirsiniz bu konuda. Kıyamet suresinde biz onu başıboş bırakmadık diyor insanlık için. İnsanlar için. Başıboş değiliz. Eğer Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmemiz gereken bir yerde bunu yapmazsak ne oluyormuş? Allah'tan başka bir takım kulluklar devreye giriyor. Mesela Furkan suresi 43. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki gördün mü hevasını ilah edineni buyuruyor. Hevası nefsinin arzuları. Hevasını ilah edineni gördün mü buyuruyor. Yasin suresinde Elem ahed ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mübin. Ey Adem oğullar sizden ahit almamış mıydık? En la ta'budu şeytan. Şeytana kulluk etmemeniz için. Şüphesiz o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Şeytana kulluk ediyormuş demek ki insan bir yerde. Ondan sonra hadis-i şerifte Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de gelen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam altının kulu helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Şatafatlı elbisenin kulu helak olsun. Kadının kulu helak olsun buyuruyor. Demek ki insan bunlara da kulluk edebiliyormuş. Şimdi tevhid meselesi bizim dünyada iman ettikten sonra muhafaza etmemiz gereken en önemli bir mesele olduğu böylelikle açığa çıkıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu namaz kıldığını söylediğimiz, zekat verdiğini, hac yaptığını söylediğimiz, Allah'a belki de Allah'ın rububiyeti noktasında, inançları noktasında, bu konudaki inançları noktasında müşkülatsız bir şekilde inandığını söylediğimiz bu müşriklere söylediği şey neydi? Ve onların yanaşmadığı şey neydi? La ilahe illallah deyin diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'i okuyun, umum peygamberlerin, yani genelde bütün peygamberlerin La ilahe illallah kelimesine davet ettiklerini göreceksiniz. Allah'ı birlemeye. Şimdi La ilahe illallah tevhidi iki parçadır. Nefi ve ispat diyoruz. La ilahe derken bunu demedikçe illallah gerçekleşmiyor. La ilahe derken kendisinde ilahlık vasfı bulunan her ne varsa, her kim varsa bunları reddediyoruz. La ilahe illallah. Ancak Allah. Yaratan ancak Allah'tır. Yaşatan ancak Allah'tır. Öldüren, rızık veren, kendisine ibadet edilen, gaybı bilen, Allamul Guyub olan ancak Allah'tır. Esma-ül Hüsna'yı teker teker La ilahe illallah terkibine uygulayabilirsiniz. Allah-u Teala'nın sıfatlarını. İbadet dedik mesela. Dua bir ibadettir değil mi? Hatta hadis-i şerifte, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ibadetin özüdür, ilidir buyuruluyor. Dua, seslenmek, yardım istemek manalarındadır. İbadet de yalnızca Allah'a yapılacağına göre bir kimsenin Allah'tan başkasından manevi yardım istemesi işte bu La ilahe illallah tevhidine münafi, çelişir. Manevi yardım ancak Allah'tan istenir. Bunu da böyle anladıktan sonra Mekke müşrikleri neden yanaşmıyordu buna? Buna geçebiliriz şimdi. Onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aynı dili konuşuyorlardı. O La ilahe illallah deyin diyordu. Onlar da bir türlü yanaşmıyordu. Çünkü La ilahe illallah'ın ne gibi anlamlara geldiğini biliyorlardı. Yaptıkları bir takım yanlışlar vardı. Bunları ortadan kaldırdığını biliyorlardı. Mesela Lat, Uzza, Hübel, Menat gibi meşhur putları vardı bunlar. Büyük putları. Bunlar aslında zamanında salih bir hayat yaşamış. Yani Allah'ın dostu diyebileceğimiz insanlar. Lat, Uzza. Lat ve Uzza mesela hacılara yağlı ekmek dağıtan hayırsever iki kadın. Saliha kadın. İnsanlar sevmişler bunları. Allah'ın dostluğunu kazanmış. İnsanların da sevgisini kazanmışlar bunlar. Sonra bunların kabirleri ziyaretgah haline getiriliyor. Ve insanlar arasında şöyle bir inanç yayılıyor. Sahih Buhari'de Bakara suresinin tefsiri bölümünde Hazreti Ayşe'den geliyor rivayet. Oradan bakabilirsiniz. Lat ve Uzza'nın durumu hakkında. İnsanlar diyorlar ki Lat ve Uzza'nın kabirleri arasında gidip gelmeyenin haccı geçerli değildir diyor bak. İnsanlar böyle bir inanış üretiyorlar. Lat ve Uzza'nın kabrini her kim ziyaret etmezse haccı geçerli değildir. Haccı emreden kim? Allah. Peki bu ibadette müdahalede bulunan kim? İnsanlar. Bir takım unsurlar karışarak. Lat ve Uzza'nın kabirleri işin içine karışıyor. Bizde de var buna benzer şeyler. Hacı Bektaş'ı ziyaret etmeden işte hacca gidenin haccı olmaz gibi inanışlar da var. Hatta bir arkadaş anlatıyor. Nevşehir'den geçerken bir ziyaret edeyim gelmişken diyor. Kapıdan giriyor. Öbür taraftan çıkıyor. Hemen oradaki bekçi senin ziyaretin kabul olmaz diyor. Şu kapıdan gireceğim buradan çıkacaktın diyor. Buna benzer usul ve kaideler koyuyor insanlar. İnsanlar salt mantıkla baktığı zaman pek çok şeyi uygun görebilir akıl nazarında. Fakat bu Allah katında geçerli olmayabilir. Bir örnekle bu konuyu da geçiştirelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben ve benden önceki bütün peygamberler namazda sağ ellerimizi sol ellerimiz üzerine bağlamakla, iftarda acele edip sahurda gecikmekle emrolunduk buyuruyor. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmekle emrolunduk buyuruyor. Mantıkla baktığımız zaman nasıl olur daha faziletlisi? İftarı ne kadar geç yaparsan, sahuru ne kadar erken yaparsan, oruç tuttuğun süre, ağzını kilitlediğin, yeme içmeye kilitlediğin süre daha fazla oluyor değil mi? Mantıken daha öyle. Daha uygun gibi gözüküyor. Ama emrolunduğumuz şey o değil. İftarda acele etmek, sahurda gecikmek. Gece daha geç, hatta ezana yakın, yani imsak vaktine yakın süreye kadar geciktirmek ve emrolunduk buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte, ümmetin iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere bulunurlar buyuruyor. Demek ki insanın kafasına göre bir Allah-u Teala'ya yakınlaşma metodu tayin etmesi de bizim dinimizde geçerli bir yol değil. Nitekim tabi'in döneminde Said bin Müseyyep radıyallahu anh tabi'inin alimlerinde Allah ondan razı olsun birisinin kerahat vaktinde yani namaz kılmanın yasaklandığı vakitler oluyor bu kerahat vakitleri. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş gruba meylederken, batarken bu vakitlerden birisinde birisinin namaz kıldığını görüyor. Ve ona engel oluyor. O da diyor ki ey Ebu Abdurrahman ben namaz kılıyorum. Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek diyor. Onun verdiği cevabı iyi düşünelim. Diyor ki hayır diyor Allah sana namaz kıldığın için azap etmeyecek. Allah sana Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ettiğin için azap edecek diyor. Sevgi dedik. Allah'a imanın şartıdır değil mi? Allah-u Teala'yı inanmak ve onu sevmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Estağfurullah. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben buyuruyor. Ali İmran Suresi 31. ayetinde. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Ki Allah da sizi sevsin. Yuhbibkumullah. Ve yağfir leküm zünüküm. Ve günahlarınızı bağışlasın. Günahlarımızın bağışlanmasına da bir vesile peygambere tabi olmak. Haşir suresi 7. ayetinde Allah-u Teala peygamber size neyi verdiyse onu alın, neden sizi sakındırdıysa ona da derhal son verin buyuruyor. Nisa suresinde Allah Azze ve Celle 59. ayet miydi? Eğer ahiret Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün buyuruyor. Hükmü Allah'a, yani kitabına, Kur'an-ı Kerim'e ve Resulüne, yani sünnetine döndürün diyor. İnsanlar eğer bugün ümmet olarak düşündüğümüz zaman tevhidi sağlayamıyorsak, parça parça olmuşluk varsa, bunun çaresini de yine Allah-u Teala bize bildiriyor. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Ve buna bir şart bağlıyor. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu böyledir. Tevhid de soruyor ya. Yaşayanlarımızı. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Allah-u Teala'nın kitabı. Şimdi hangimizin evinde Kur'an-ı Kerim meali yoktur? Var mı olmayan? Ulaşılamaz bir konumdan mıdır Allah'ın kitabı? Belki hepimizin el altında mevcut. Evimizde mutlaka bir yerlerde var. Öyle olmasa bile her yerde ulaşılabilir. Hiçbir yerde bulamazsa, mesela buradaki cemaat mevzu bahisi olduğu zaman, ha burada Kur'an-ı Kerim meali var değil mi? Şimdi Allah-u Teala'nın kitabını terk etmememiz gerekiyor. Allah-u Teala kullarına ne mesaj göndermiş? Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar. İşte sen Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsın, hüküm çıkaramazsın diye. Söyledikleri bir bakıma doğru. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'i hüküm çıkarmak için değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet var. Bu ayetlerin 200 veya 250 tanesi hüküm ayetidir, ahkam ayetidir. Yani küsurat olarak o 200 küsur ayeti sayalım. 6000 tane ayet var bak geride. Düşünmemiz gereken. Rabbimiz ne buyurmuş? Peygamberlerin başlarından ne geçmiş? Bu tevhid mücadelesi neymiş? Hatta kişi Kur'an-ı Kerim'i dönüp dönüp okusa, başa dönüp dönüp okusa, her okuduğunda farklı bir noktaya dikkati çeker. Allah'ın kitabıdır bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ne buyuruluyor? Furkan suresinin 27. ayetinden 30. ayetine kadar ki bölümde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününde şöyle diyeceğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Ey Rabbim, bu ümmetim Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Bu Peygamber Efendimiz'in Allah'a şikayet ettiği kimselerden olmayı isteyen var mı içimizde? O halde bunlardan, bu Kur'an'ı terk eden kimselerden olmamak için yapmamız gereken ortadadır. Kur'an-ı Kerim'i terk etmek demek, bundan kurtulmak demek, Arapçasını okuyup geçmek demek değildir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi, anlamadan okumada bir fayda yoktur diyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak, Allah'ın kelamını okumak sevaplı bir şeydir. Okuduğun her harfe karşılık sevap alırsın. Bu ayrı mesele. Yalnız bunun içeriği nedir? Hiç mi merak etmiyoruz? Hiç mi bakmıyoruz? Rabbim bu kadar belagatli, fesahatli bir kitap göndermiş. Hatta Kur'an-ı Kerim böyle güzel sesli insanlar okuduğu zaman ne kadar etkiliyor? Ama sadece etkileyen bizi ses midir? Onun musiki yapısı mıdır? Yoksa Allah-u Teala'nın bu kelamındaki içerik midir? Bakın, Enfal suresi 42. ayetinde Allah Azze ve Celle, helak olan delil üzerine helak olsun, yaşayan da delil üzere yaşasın buyuruyor. Yani her birerimiz kendi başımıza kabre gireceğiz. Her birerimize delillerimiz sorulacak. Sen şunu neden böyle yaptın? Bunu neden böyle yaptın? İşte şu adam kimdir? Peygamber Efendimiz kastedilecek. Bu sorulacak. Allah'a imandan sorulacak. Allah hakkında inancımız sahih midir bizim? Allah-u Teala'nın sıfatları konusundaki inançlarımız sahih midir? Bir yoklayalım. Allah-u Teala kendisini kitabında ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde Allah-u Teala'yı nasıl vasflamışlarsa o ona öylece iman ederiz. Mesela Er-Rahmanu alel arşi esteva. Allah arşı istiva etmiştir. Biz bunda hiçbir yoruma gitmeyiz. Öylece iman ederiz. Yoruma gitmemizi hangi ayet engelliyor? Şura suresinin 11. ayetinde Leyse kemislihi şey'un ve huvessemil alim buyuruyor. Yani Allah-u Teala'nın benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Hiçbir mahlukatına benzemez. Allah-u Teala'nın eli var. Semaya, dünya semasına nüzulü var, inmesi var. Ayağı var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadis-i şeriflerde gelmiş sıfatları. Biz bunlara böylece iman ederiz ve hiçbir mahlukata benzetmeyiz bunları. Sahabeler böylece inanmıştır bunlara. Bir yoruma gitmemişlerdir. Allah kendisini nasıl bildirmişse biz de öylece iman ederiz. İşte onun eli nasıldır, ayağı nasıldır, gülmesi nasıldır, dünya semasından gülmesi nasıldır? Biz onları bilemeyiz. Vahiy bize onları açıklamamış ve bu ancak vahiy ile bilinebilecek bir şeydir. Vahiyin iki veçi vardır. Birisi vahiy metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim, diğerisi vahiy gayri metlu dediğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Kur'an ve sünnet bize ne kadar açıklamışsa o kadarıyla iman etmek durumundayız. İmam-ı Azam'ın, Ebu Hanife'nin, Allah rahmet eylesin, Fıkhul Ekber kitabı var. Yine Fıkhul Ebsat kitabı var. Bunlar akideye dair kitaplardır. O kitaplar elinizde geçerse bir okuyun. Yani şu topraklardaki insanlar Ebu Hanife rahimehullah'ın nesebi üzerinde olduğunu söylüyorlar değil mi? Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, diyor ki Allah'ın eli vardır, ona kudret eli denilemez derken bize Hanefilik diye aktarılan, işte Maturidi akidesi diye aktarılan şeylere bakın. Allah'ın elinden kasıt kudret elidir derler. Allah'ın dünya semasından nüzulünden kasıt rahmettir derler. Allah yukarıda diyen kafirdir derler. Kur'an-ı Kerim böyle beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'e inanan kafir mi olacak? Sahabeler bu konuda icma ediyor. İlk defa Mutezile çıkarıyor bu fitneyi. Ebu Hanife'ye hatta soruyorlar, diyorlar. Ebu Hanife Rahimeullah Fıkhul Ebsat kitabında diyor ki arş nerededir? Allah nerededir? Bilmiyorum diyen kimse kafir olur diyor. Allah arşın üzerindedir. Arş nerededir bilmiyorum diyen insan kafir olur diyor. Arş semadadır diyor. Dua ederken ellerini semaya açarsın diyor. Ebu Hanife'nin itikadı buydu. Sahabelerin de itikadı buydu. Ama bakın ne dedik? Yaşayan delil üzerine yaşasın. Helak olan delil üzerine helak olsun. Biz analarımızdan, babalarımızdan, etrafımızdaki hocalardan, bilgili kimselerden ne gördüysek öylece körü körüne kabulle karşılamamamız lazım. Çünkü günümüzde bunun sorunu, bunun ortaya çıkardığı müşkülatlar sıkça yaşanıyor. Siz insanları bilgileriyle veya faziletleriyle din hakkında bir şeyler söylemelerine yetki verirseniz, bir gün A şahsı şunu söylerken onu alır kabul edersiniz, sonra B şahsı gelir şunu söyler, buna zıt olur, bu sefer ona meyledersiniz, sonra C şahsı da çıkıp başka bir şey çıkınca ortalık karman çorman olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben sizlere benden sonra sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız, bak garanti Allah Resulü'nden, hevasından konuşmayan Allah Resulü'nden. Necm suresi 3-4. Ayetlerinde o asla hevayı hevesinden konuşmaz ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur buyurulan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ben size iki şey bıraktım. Sarıldığınız takdirde asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. Size birisi şurada bir cümle dizse, bu Allah'ın kitabından mıdır değil midir bilemezken bizler, bu kadar bu haldeyken nasıl delil üzerine yaşadığımızı söyleyebiliriz? Allah-u Teala'nın bize emrettiği yaşayan delil üzerine yaşasın, helak olan da delil üzerine helak olsun, yani küfreden de delil üzerine küfretsin dediği delilin istendiği. Mesela Allah-u Teala önceki kavimlerden bahsederken işte melekler Allah'ın kızlardır dediler. Söyleyin bakalım deliliniz nedir diyor. Biz Allah-u Teala hakkında bir takım inançlara sahibiz değil mi? Peki bunda deliliniz nedir dendiği zaman bize? Nedir bizim delilimiz? Belki doğru inanıyoruzdur ama neye dayandığını bilmeyiz, delilini bilmeyiz. Diyeceğiz ki Allah-u Teala'nın kitabı buna şahit. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünneti buna şahit. Bütün hayatımızın bütün ölçülerinde ki hayatta yaptığınız her fiil ibadettir. Konuşmak, düşünmek, elinle yaptığın bir iş, çalışmak, kişinin eşiyle ilişkisi bile ibadet olarak değer kazanıyor. Eğer bunu Allah yolunda, yani meşru yoldan yaparsa, bundan sevap dahi alıyor. Haram yoldan yaparsa, bundan da günah kazanıyor. Yani şirkin belli mertebeleri vardır. Her günahta şirke götüren bir kapı vardır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kul mümin olduğu halde, mümin bulunduğu halde zina etmez. Mümin bulunduğu halde hırsızlık yapmaz. Mümin bulunduğu halde içki içmez. Şimdi içki içen kafir mi? Zina eden kafir mi? O anlamda değil. Kul bir takım günahları işleye işleye bunlar kalbinde birer leke haline gelir. İlk önce mübahlardan başlar bu iş. Fütursuzca mübahları işlemeye başlar. Nasıl da din ruhsat vermiştir diye her türlü mübaha dalar. Ondan sonra mekruhlar, haramlar derken o hale gelir ki kul mümin iken zina etmez buyurulduğu vakit artık imanı sönmüştür o kulun. Kemal kalmamıştır. Hadis-i şerifte buyuruyor ki iman 70 küsur şubedir. En düşük mertebesi yoldan eziyet veren bir şey kaldırmak. En üstün mertebesi la ilahe illallah demek, bunu söylemek. Ve haya da imandan bir şubedir buyuruluyor. Yani insan hayatın sürecinde yaptığı fiillerinde ya iman şubesi üzerindedir ya küfür şubesi üzerindedir. Konuştuğu kelime dedik bak. Konuştuğun sözde olabilir bir gafletle yanlış bir kelime de konuşmuş olabilirsin. İşte o şubede iman şubesinde değilsindir. Bu bakımdan insanlar iman bakımından bu şubeleri tamamlama veya eksik bırakma bakımından üstünlük dereceleri vardır insanların. Yani şunun imanı şundan fazladır denir yani. Halbuki bunu ancak Allah bilir. Fakat Allah-u Teala'nın hesaba çekeceği günde belli olacak bu. Kimin imanı kimden fazla? Bu şubelerin tamam veya eksik olmasıyla ilgili bir şeydir. Bazı şubeleri vardır imanın. Bunun eksikliği diğer şubeleri tamamen boşa çıkarır. Mesela bakın namaz. Allah-u Teala namazı emrediyor. Mesela Rum suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Çok ilginçtir, buna dikkat edin. Namazı kılın, müşriklerden olmayın buyuruyor. Namazı kılın, müşriklerden olmayın buyuruyor. Namazın terki kişiyi müşriklerden yapar diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Farz bir namazı herhangi bir mazereti olmadan terk edenin bütün amelleri boşa gider buyuruyor. Allah korusun o kafir olur diye ifade aynen böyle. Bakın namaz. La ilahe illallah tevhidini, namazı terk etmek iptal ediyor kardeşler. Kulun imanı, yani inandım demesi, Allah'a iman ettim demesi, bunu kadiyle tasdik etmesini biz tespit edecek, ölçecek bir şeyimiz yok. Bunu Allah'a bırakmak mecburiyetindeyiz. Fakat dilinden ve azalarından dökülmesi gereken bir takım şartları vardır la ilahe illallah sözünü. Olur mu canım la ilahe illallah diye Müslümandır? Doğru ama la ilahe illallah diyor adam ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet inkar ediyor. Bu hala Müslüman mıdır? Değildir. imanını iptal edecek bir küfür şubesine girmiştir. Allah'ın kitabından bir ayet inkar etmiştir. Veya peygamberlerden birisini inkar etmiştir. Bunlar imanı götüren şeyler. Bunlardan Allah'a sığınırız. Bundan başka şeyler de var. Küçük şirk diye ifade edilen kişiyi dinden çıkarmasa da, İslam milletinden çıkarmasa da tevhidi zedeleyen bir takım unsurlar vardır. Mesela Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gelen rivayette Allah'tan başkası adına yemin eden şirk koşmuştur buyuruyor. Allah'tan başkası adına yemin eder. Yani bu işte okullarda ant törenleri vardır. Bu onlardan bir örnektir. Veya askerde yaptığımız bir yemin vardır. Bu bir örnektir. Yemin ancak Allah adına yapılır. Bunlar da tabi yemin sadece Allah adına yapılır. Şimdi konu nereden nereye gitti? Bak Lat ve Uzza'dan bahsedecektik. Lat ve Uzza, Hübel ve Menat, bunlar Mekke'nin meşhur putları dedik. Bunlar zamanında hayır üzere yaşamış, salah üzere, dindar bir şekilde yaşamış insanlar. Yine Buhari'de gelir İbn Abbas radıyallahu anhuma Necm suresinin 19. ayetinin tefsirinde. Estağfirullah. Eferaytumul Lat ve Uzza ayet. Lat ve Uzza'yı gördün mü ayetinin tefsirinde. Lat ve Uzza'nın kimler olduğunu açıklıyor. Bunlar Mekke müşrikleri, bu salih zatlar vefat ettikten sonra Allah ile aralarında şefaatçi olmasını istiyorlar. Diyorlar ki işte bizler günahkar kullarız. Ama bunlar işte Allah'ın seçkin kullarıdır. Onları aracı kılalım diyorlar. Mesela Sahih Müslim'in Hac 1131. hadisi. 1185. hadisi. Hac babında gelir hadis. Diyor ki Mekke müşrikleri hac yaparken şöyle diyorlardı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikelek. Buraya kadar bak hiçbir müşkülat yok. Buyur ey Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Bundan sonra şunu ilave ediyorlardı. Ancak bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Hacda koştukları bir şirk bakın. Ayırt edebiliyor musunuz kardeşler? Ancak bir ortağın vardır, onun da bütün yetkileri sana aittir diyorlardı. Şimdi melekleri şefaatçi kılıyorlardı. Melekleri şefaatçi kılıyorlardı. Allah onlara öyle bir şey emretmemişti. Zümer suresinin 3. ayetinde Allah Azze ve Celle onların durumunu şöyle açıklıyor. Onlar derler ki, yani müşrikler derler ki, biz bunlara, yani putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye vesile ediyoruz, ibadet ediyoruz derler. Niyete bakın. Allah'a yaklaşmak için yapıyorlardı bunu. Ne diyor? Allah-u Teala bunların hükmünü kıyamet gününde, ahiret gününde verecektir buyuruyor. Şimdi Tevbe suresinin 31. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yahudiler Allah'tan başka alimlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini Rabler edindiler. Bu ayet hakkında şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Adi bin Hatem et-Ta'i diye bir sahabe var. Allah ondan razı olsun. Bu zat Hristiyan iken Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun boynunda bir haç görüyor. Altından bir haç görüyor. Çıkar onu at ey Adi diyor. Ve sonra bu ayeti okuyor. Neydi ayet? Tekrar okuyalım. Yahudiler Allah'tan başka alimlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini Rabler edindiler ayetini okuyor. Adi bin Hatem radıyallahu anh şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü biz onlara secde etmiyorduk ki diyor. Biz onlara secde etmiyorduk ki rahiplerimize, hahamlarımıza. O da diyor ki ey Adi, siz alimleriniz, rahipleriniz, hahamlarınız şu helaldir, şu haramdır dedikleri zaman Bunu hemen kabul etmiyor muydunuz? Onlar neyi helal diyorsa helal saymıyor muydunuz? Neyi haram diyorlarsa haram saymıyor muydunuz? İşte Rab edinmek budur diyor. Helali, haramı koyan Allah'tır. Bu şeriatı açıklayan Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Demek ki Allah'tan başkası herhangi bir mahluka, Allah'tan başkasına haram koyma, helal koyma yetkisi vermek bizim bu tevhidimizi bozan bir eylem oluyor. Şimdi dikkat edin. Bakara suresinin 165. ayetinde Allah Azze ve Celle insanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denkler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Allah'tan başkalarını Allah'ı sever gibi sevmek demek ne demek? Biraz bir düşünün. Allah'tan bir başkasını, herhangi bir mahluku, Allah'ı sever gibi sevmek. Bir örnek vereyim bak. Şurada Mesnevi kitabı var. Hiç okuyanınız var mı içinizde? Mevlana'yı nasıl bilirsiniz? Celaleddin Rumi'yi. Allah dostu olarak. Vahiy gelmiş gibi Allah dostu olarak biliyoruz. Şimdi Mesnevi'yi açıp bakın, okuyun. Kendiniz, kendi gözlerinizle görün. Bütün ciltlerinde var benzer müşkilatlar. Yani bizim burada söylemeye utandığımız bir takım hikayeler var. En pis müstehcen dergilerde bulamayacağınız belki de o tarzda bir takım hikayeler var. Bu kitabın ön sözünde ne deniliyor biliyor musunuz? Buraya almışlar mı ön sözü? Ön sözünde diyor ki, birinci cildinin ön sözünde bakın. Var mı burada birinci? Burada yok. Bu Allah katından inmedir. Mesnevi. Bu Allah katından inmedir. Önünden, arkasından, sağından, solundan batıl yanaşamaz. Kendi kitabı hakkında bunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in, yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu vasıfları halbuki Kur'an-ı Kerim'e veriyor. Önden, arkasından, sağından, solundan batıl yanaşamadığı kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i tarif ediyor Allah Teala. O bu vasıfları kendi kitabına veriyor. Bir başkaları var, bana yazdırıldı diyor. Said Nursi'nin külliyatını açın bakın. Hep böyle bir takım ilhamlarla, güya sanki vahiymişçesine bir takım ilhamlarla yazdırıldığını söyler. Ne için bu? Kitabın içerisinde bir müşkülatla karşılaştığın zaman biz bunu anlayamayız. Bunlar büyük zatlardır. Bunların bildiklerini biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz. Çünkü bunlar Allah'tan gelen bir ilhamla yazıyorlar bunları diyerek içeriğini olduğu gibi kabullenmekle. İşte bu ayetin tehdidi altına gireriz. Yani Allah-u Teala'yı sevmek demek ne demek? Seven sevdiğine itaat edendir. Allah-u Teala bir şey yasaklamışsa o yasaktan uzak durmak, bir şeyi emretmişse onu yerine getirmektir. Değil mi? Bir takım pislikleri Mevlana gibi bir zat yazıyor ise, Allah-u Teala'nın emir ve yasağına aykırı bir takım şeylerse bunlar, işte Allah'ı sever gibi sevmek. Buna rağmen bunu Allah'ın dostu olarak kabul etmek demek, Allah'ı sever gibi sevmek olur. Bilmem anlatabildim mi? Allah-u Teala'nın kitabında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde açıkça münker olarak, fuhş olarak, kötülük, pislik olarak açıklanan şeyleri Allah'a yaklaştırıcı bir takım vesileler gibi anlatan birisi çıkar da bu da insanların veli, Allah'ın yakın kulları olarak kabul edilen birisi ise Sırf böyle bir zat bunu söyledi. Allah bir tarafa, bu bir tarafa dediğimiz zaman ne olur? Allah'ı sever gibi bunu sevmiş oluruz. Allah-u Teala kendisine isyan edenleri isyan fiillerinden en azından o fiilden beri olmamızı istiyor. Mesela Lut aleyhisselamın ağzından Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ben kavmimin yaptıklarından uzağım diyordu. Beriyim. Yani bir insan şahıstan herhangi bir kardeşimiz mesela bir günaha müptela olmuş. Onu terk edelim, nefret edelim değil bak. Ben onun yaptığından uzağım. Yaptığından uzak olmak ayrı bir şey, şahsından uzak olmak ayrı bir şey. Çünkü kul tevbe ettiği zaman hiç günahsız gibi oluyor değil mi? Allah-u Teala'nın kabulüne mazhar olduğu zaman. Bunu ancak Allah bilir. Kul tevbe ettiği zaman hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor hadis-i şerifte. Mesele demek ki kötü fiillerden uzak durmaktır. Kötü kimselerden niçin uzak durursun? Mesela hayırlı meclisler Allah-u Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. Tevbe suresi 119. ayetinde ya eyyühellezine amenuttegullâhe ve kûnû me'assâdıkîn. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Yalancılarla beraber olmayındır bunun mevhumu muhalifi. Günahkar insanlarla beraber olmayın. Başka başka ayetler var mesela. Onlar bir zulümle karşılaştıklar zaman onlar oraya engel olamazlarsa orayı terk ederler diyor. Onlarla beraber bulunmazlar. Ashab-ı Sebt'i hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılır. İsrailoğullarında bir kavime cumartesi yasağı söz konusuydu. Cumartesi yasağı. Cumartesi günü yasaklarından birisi balık avlamak idi. Kur'an-ı Kerim'de anlatılır bu. Bu balık avlama yasağını, yani cumartesi günü balık avlama yasağını Allah-u Teala dünya imtihan dünyası dedik ya, öyle bir cazipleştiriyor ki balıklar özellikle cumartesi günleri kenara yaklaşıyor, başlarını uzatıyor böyle adeta beni avla der gibi. İsrailoğullarından o kavimin insanları da dayanamıyorlar. Başka günler böyle bir bereket yok. Cumartesi günlerde balıklar gelin beni avlayın diyor adeta. Ne yapalım, ne edelim? Ağlarını cuma gününden atıyorlar denize. Balıklar o ağa düşünce geri çıkamıyorlar. Pazar gününde çekiyorlardı. Alimleri, o zamanki alimleri bundan yasakladılar. Bu yaptığınız Allah-u Teala'nın emrini delmektir diye yasakladılar. Onlar vazgeçmediler. Alimler de baktı ki işte biz uyardık. Ama onlara bir bela musibet gelmedi diyerek hala onlarla beraber yaşamaya bu sefer artık yasaklamaz da oldular. Kötülükten yasaklamak, iyiliği emretmek üzerimize düşen bir vazifedir her mümine, her birerimize. Kötülük gördüğümüz zaman elimizle, dilimizle, buna da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle o işten nefret etmek suretiyle, Allah'a isyan olan bir husustan nefret etmek suretiyle ondan uzaklığımızı belirtmek, engel olmaya çalışmak her birimizin vazifesi. İşte onların alimleri bu vazifeyi yaptılar. Fakat vazifeleri bu kadarla sınırlı değildi. Hala onlarla beraber yaşamaya, beraber yiyip içmeye devam ettiler. Ve Allah-u Teala'nın azabı geldi. Aşağılık maymunlar ve domuzlara dönüşün dedik diyor ayette. Suretleri değiştirildi. Maymunlara ve domuzlara çevrildiler. Demek ki Allah-u Teala'nın emri hususunda bizim başka bir takım alternatiflerimiz olamaz. Ahzab suresi 36. ayetinde Allah Azze ve Celle hiçbir inanmış erkek veya inanmış kadına Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettikten sonra artık şahsi bir tercih hakkı yoktur diyor ayet. Allah'a iman edenler, Resulüne iman edenler için yol bu. Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettikten sonra bizler için artık başka bir tercih hakkı yok. Allah Azze ve Celle İsra suresinin 57. ayetinde onların yalvarıp durdukları bu varlıklar ise Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbin azabı sakınılacak bir azaptır buyurmak suretiyle müşriklerin kendilerine yalvardığı kimselerin de aslında Allah-u Teala'ya muhtaç olan kimseler olduğunu, kimisi meleklere, kimisi cinlere, kimisi bir takım velilere, hatta peygamberlere yalvarıyorlardı. Halbuki bu tarz bir yalvarış, manevi yardım isteği yalnızca Allah'tan yapılır. Zuhruf suresinin 26 ila 28. ayetlerinde bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ben sizin beni hiç yok iken yaratan hariç olmak üzere bütün taptıklarınızdan teberri ediyorum. Yani bütün taptığınız o putlardan uzak duruyorum. Onlardan beriyim diyor. Bundan böyle o yani Allah mutlaka bana yol göstericilik edecektir. Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki umulur ki onlar da dönemlerden olurlar buyuruluyor. Sahih-i Müslim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. Kim la ilahe illallah der de, bunu söyler de, Allah'ın yanı sıra bir ibadet olunanı reddederse, yani Allah'tan başka bir ibadet olunan, kendisinden yardım istenilen bu tür fiillerden bunları reddederse, malı ve kanı haram olur. Hesabı Allah'a aittir. Yani malı ve kanı haram olur demek, dünyada bu mümin sayılır, Müslüman sayılır, onun malı ve kanı dokunulmazlık altındadır demek. Hesabı Allah'a aittir. Yani bu sözünde samimi mi? Yoksa bunu sadece dilinden mi söylüyor? Müslümanların elinden kurtulmak, onlara yaranmak için mi söylüyor? Bunun hesabı Allah'a aittir. Yani la ilahe illallah tevhidinden bahsettik. La ilahe sözü gerçekleşmedikçe, kendisinden başka, Allah'tan başka kendisine ilahlık vasfı verilen her şeyin reddi gerçekleşmedikçe, illallah, Allah'ı birlemek, tevhid gerçekleşmiyor. İlk önce bir nefi, sonra ispat. Tağut, Kur'an-ı Kerim'de yine sakındırılan bir kavramdır, tağut. Tağut, Allah'a kulluktan alıkoyan her şeydir. İbadeti yasaklayan, Allah'a kulluk gereği, Allah'ın emri veya nehi olan hususlarda, bunların yerine getirilmesi veya sakınılması noktasında engel olan her bir şey tağut adını alır. Mesela başörtüsü takamazsın diyen bir tağuttur. Namaz kılamazsın diyen bir tağuttur. Ama ilah demek ise kendisine kulluk edinilen her şey demektir. İlah kelimesi. Şimdi İsa Aleyhisselam'ı ilah edindiler. Değil mi? İsa Aleyhisselam bunda bir suçu yok. İsa Aleyhisselam ilah edinildi. Uzeyr Aleyhisselam Yahudiler tarafından ilah edinildi. Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah rahmet eylesin ilah edinildi. Medet ya Abdülkadir diye seslenenler var. Darda kaldığı zaman. Abdülkadir Geylani eğer böyle bir şey söylemişse tağut olarak Allah'a hesap verecektir. Ama o böyle bir şey söylemiyor. İsa Aleyhisselam da bana kulluk edin, beni Rab kabul edin dememişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere ahiret gününde ümmetine bu sorulacak ve İsa Aleyhisselam'a sen mi dedin bunlara ben sizin Rabbiniz mi diye de bunlar böyle söylüyor diyecek. İsa Aleyhisselam ilah ediniliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberlerini aşırı derecede övdükleri gibi, Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı göklere uçurdukları gibi, yani aşırı derecede övdükleri gibi, beni övmeyin diyor. Yalnızca Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyuruyor. Gaflet edinilen bir nida vardır. Şefaat ya Resulallah diye. şefaat ya Resulallah diye. Şefaatin Allah'tan başkasından istenmesi söz konusu burada. Şefaat haktır. İnkar eden Müslüman sayılmaz, şefaati inkar eden. Ama şefaat ancak Allah'tan istenir şu dönemde. Ama biz kıyamet gününde ruhlarımız diriltildiği zaman bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamla veya diğer peygamberlerle karşılıklı olduğumuz zaman onlara Allah şefaat yetkisi verecektir. Bunu bildirmiştir. İşte o zaman onlardan şefaat isteriz. Şimdi değil. Şimdi istediğimiz zaman yalnız Allah'tan istenilecek bir şeyi başka bir mahluktan, Allah'ın dışındaki bir mahluktan istemiş oluyoruz. Ayet-i Kürsi'de okuruz. Kimdir Allah'ın izni olmadan şefaat edecek olan? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemesi emredilen bir söz var Kur'an-ı Kerim'de. De ki, ben bile bana ne yapılacağını bilmem buyuruyor Allah Azze ve Celle. Böyle de diyor peygamberine. Zümer suresi 65. ayetinde. Biz sana, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, sana ve senden önceki bütün peygamberlere şöyle vahyettik. Eğer sen dahi şirk koşsan, amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Peygamberin dahi Allah'a şirk koşma lüksü yok. Peygamberin dahi böyle bir yetkisi yok. Allah'a herhangi bir sıfatında şirk koşma Allah tarafından affedilmeyecek bir şey. Ayetlerde beyan edildiği gibi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam mesela az önce Zuhruf Suresinin 26-28. Ayetlerinde okuduğumuz üzere ayet-i kerimenin ifadesiyle şöyle diyor. Ben sizin beni hiç yoktan var eden hariç olmak üzere, yani Allah hariç, bütün taptıklarınızdan teberri ediyorum, uzaklaşıyorum. İbrahim Aleyhisselam bu sözünde yalnızca kendi Rabbi olan Allah'ı istisna etmektedir. Allah Azze ve Celle işte bu beraet, teberri oluşu ve bu mualatı, yani tevelli, tevelli ne? Allah'a yakınlaşmak. La ilahe illallah sözüyle yalnızca Allah'a yakınlaşmak istemesi. Kelime-i şehadetin açıklaması olarak zikrediliyor burada. Ve şöyle buyuruyor. Bu sözü, kelime-i şehadet dediğimiz tevhid, kelime-i tevhid, la ilahe illallah sözü, bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Umulur ki onlar da dönenlerden olurlar. La ilahe illallah tevhidine dönenlerden olurlar. Allah böyle kafirler hakkında şöyle buyurmaktadır. Onlar artık ateşten çıkamazlar. Bakara suresi 167. ayetinde. Yani Allah-u Teala'ya şirk koşmuş olarak varanlar. Yani dünya hayatında bundan tevbe etmeden şirk koşmuş bir halde Allah'ın huzuruna çıkanlar isterse gece gündüz ibadetle ömrünü geçirsin. Gece gündüz ibadetle geçirsin isterse, şirk koşarak varmışsa Allah'ın huzuruna, onlar cehennemden ebediyen çıkamaz. Allah öylelerden etmesin. Ayrıca onların denk tuttukları kimseleri Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri zikredilmektedir. Bu onların Allah'ı büyük bir sevgiyle sevdiklerine delalet etmektedir. Yani müşrik diyoruz ya, Allah'ı büyük bir sevgiyle seviyorlar. Lakin Allah'ı sever gibi başkalarını da seviyorlar. Allah'a yakın bildiği kimseleri Allah'ı sever gibi seviyorlar. Yani biz hiç kimseyi sevemeyeceğiz mi? O anlamda değil. Aracılar bunu. Buna rağmen onlar İslam'a giremiyorlarsa, yani Allah'ı büyük bir sevgiyle sevmeye rağmen giremiyorlarsa İslam'a, şirk koştuklarını Allah'tan daha fazla sevenlerin ve Allah'ı bırakıp da yalnızca şirk koştuklarını sevenlerin durumu nedir? Bunu da varın siz kıyaslayın. Peygamber aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah der de Allah'ın yanı sıra her ibadet olunanı, yani her ilah edinileni reddederse, malı ve kanı haram olur. Hesabı da Allah'a aittir buyurmaktadır. Bu hadis-i şerif, la ilahe illallah'ın mana ve mevhumunu, anlamını çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Şöyle ki, mal ve canın korunma altına girmesi, dokunulmazlık altına girmesi ve eman, güvence sırf bu kelime-i telaffuzdan dolayı değildir. Hatta manasını kavramak, ikrar etmek, bir ve tek olarak Allah'a dua etmek de yeterli değildir. Allah'tan başka her ibadet olunanı reddetmedikçe, yani kendisine her ilahlık vasfı verilenin bu vasfını inkar etmedikçe, zatların değil, mesela dedi ki İsa Aleyhisselam'a, Abdülkadir Geylani'ye falan kulluk edilir hale gelmiş. Yani bu zatları inkar mı etmemiz gerekiyor? Öyle değil. Onlara verilen bu vasıfları inkar etmek demek kastedilen burada. Allah'tan başka her ibadet olunan reddetmedikçe kişinin malı ve canı dokunulmaz değildir. Bu konuda herhangi bir şüphe duyan ya da duraksayan kişinin de malı da kanı da dokunulmaz değildir. Bundan daha büyük öneme sahip bir başka konu var mı? Yani bir kimse, mesela ben desem ki doktorum, size doktorum desem, doktorum demekle doktor olmam ben. Doktorluğun bir ilmi vardır. Tabipliğin bir ilmi vardır. Bunun gibi de la ilahe illallah kelime-i tevhidini söylemek kişiyi cehennem azabından kurtarıp cennete dahil ediyorsa, bu sözünde bir manası var. Bu manayı bilmeden söylememiz bizi Müslüman etmez. Tıpkı yabancı bir cümle terkibinde Allah'ı inkar var diyelim o sözün içeriğinde. Mesela İngilizce olarak Allah'ı inkar eden bir cümle kurulmuş ve size bu okutturuluyor. Siz de İngilizce bilmiyorsunuz. Bunu okuduğunuz zaman nasıl ki kafir olmazsanız, la ilahe illallah tevhidini de bilmeden, anlamını kavramadan söylemekle Müslüman olunmuyor. Bunu bilmek lazım. Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek, bunun yanı sıra bu ibadette Allah'ı birlemek. Şimdi kardeşler, eğer çay verecekseniz içeriz. Şimdi soru faslına geçebiliriz. Sorusu olan kardeşler varsa. Şimdi yazdırmış mı? Yazmış, yazdırılmış veya birileri ona nispet etmiş, uydurmuş da olabilir. Şimdi biz burası ilgilendirmiyor. Mevlana'yı neyle biliriz? Mesnevi kitabıyla. Mesnevi kitabıyla biliriz. Mesnevi diye bir kitap olmazsa ortada, Mevlana diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Ne demek istediğim anlaşıldı mı? Yani Mesnevi'yi kaldırıp atarsak Mevlana diye bir şey kalmaz geride. Mevlana olmuşsa Mesnevi ile olmuştur. Mevlana'yı Mevlana yapan Mesnevi'dir. Açın bakın Mesnevi'yi, kendiniz okuyun. Ama hocam şimdi o zamandan bu zamana yani değişmiştir illa ki. Başka birisi aktarmıştır, aktarım olmuştur. Aktarmadan dolayı şimdi değişiklik. İhtimalle, yani kafada kurulan bir takım ihtimallerle bir takım iddialar gündeme getirilemez. Ha ne olur? Delilin olur. Dersin ki bak elimizde şöyle bir mesnevi nüshası var. Bu nüshayla şu el yazma nüshası arasında şöyle bir fark var. Bu sonradan katıştırılmış dersin. Değil mi? İşte bu delile istinaden olur. Ama öbür türlü kafadan oluşturduğumuz tasavvurlarla pek çok şey söylenebilir. Yani dedik ki bak Mevlana'yı Mevlana yapan şu Mesnevi kitabıdır. Bu Mesnevi'yi kaldırıp at, Mevlana diye de bir şey kalmaz. Peşinden o da gider. Çünkü biz Mevlana'yı neyle tanıdık? Mesnevi ile tanıdık. Çok güzel hikayeler var. İnkar etmiyoruz. Çok güzel ibretler var. Ama ve lakin Menakıbul Arifin diye bir kitap var. Yine Milli Eğitim Bakanlığı yayınları yayınladı. Şark-ı İslam klasikleri içerisinde. Ahmet Evlaki Dede. Ahmet Evlaki Dede şeyin Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin halifesi. Yani bizzat birinci ağızlardan rivayetlerde bulunuyor bu kitabında. Clement Huart diye İsviçreli miydi, Belçikalı mıydı bir yazar. Bu kitabı Ariflerin Menkıbeleri ismiyle bu kitabı Fransızca'ya tercüme ediyor. Ve Fransızca'ya tercüme ettiği kitabın ön sözünde diyor ki bazı hikayeler var ki diyor müstehcen olduğu için tercüme etmedim diyor. Bunu bir Fransız İsviçreli söylüyor. Bir gavur söylüyor yani. o böylesine haya ederek o kısımları tercüme etmediğini belirtiyor. Abdülbakir Gölpınarlı mı? Yok, Tahsin Yazıcı herhalde. O tercüme etmiş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan şeyi. Gerçekten insan ailesiyle okuyamaz o kitabı. Dini kitabı her yerde rahatlıkla okumalısın değil mi? Din kitabı çünkü. Dinini öğreniyoruz. Ama ailenle, eşinle okuyamazsın o kitabı. Said Nursi de o aile. Şimdi bizim amacımız kişileri kötülemek değil. Fakat ortada bir takım tesirler söz konusuysa, insanların itikatlarına bir takım etkiler söz konusuysa, biz burada kişilere bakmayız. Kişilerin fikirlerine. Kişiler Allah'ın ve Resulünün getirdiği şeriat karşısında toz olur gider, değil mi? Mesela ben size bir örnek vereyim. Bir kimse bu ilahiler falan vardır. Sufilerin okuduğu işte sema diyorlar. Vecd ve sema derler ona. Bu vecd ve sema meclisleri Kur'an-ı Kerim okumaktan yedi vecihle, yedi bakımdan üstündür derse ne düşünürsünüz? Bu söz nasıl bir sözdür? Yanlış bir sözdür. Yanlış bir söz. Bu kadar mı? Başka? Şirk boş. Şirk. Resmen yani bu vecihlerden birisini sayarken Kur'an-ı Kerim okumak insanı bıktırır. Ama meclislerinde okuduğumuz bu ilahilerden bıkmazsın. Kur'an-ı Kerim her ortama uymaz gibi sözler de ediyorsa bu nedir? Sizin demek istediğinizi ben anladım. Yani hep külliyat okunması yanlış bir olay. Hayır. Aynı şekilde. Hayır demek istediğimi anlamadınız. Bu sözleri söyleyen birisi hakkında hükmünüz nedir? Allah'a şirk koşuyor. Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olur bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bıkılmadan tekrar edilen seb'al mesani denir Kur'an hakkında. Seb'al mesani. Bıkılmadan tekrar okunulan bir kitaptır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı verdiği vasıftır. Gerçekten insan anlamını bilerek, düşünerek bir okusun Kur'an-ı Kerim'i. Hüzün diye bir şey yaşamaz o insan. Başı derde girdikçe Kur'an'a sarılsın bakalım. Devayı nerede buluyor? Sıkıntılarında Allah'a müracaat etsin. Şimdi böyle bir sözü söyleyen hakkında bunu söylediniz değil mi? Peki bu sözü İmam Gazali'yi tanıyor musunuz? Hikaye-i Ulumuddin var mı? Yani ismini duyduğumuz isim var. Peki Hikaye-i Ulumuddin 2. cildi. Bunu İmam Gazali söylerse hüküm değişir mi? Aynen öyle. Tabii değişmez. Kişiye göre değişmez yani. Açın İhya-i Ulumuddin kitabının 2. cildini. Kitab-ül Vecd ve Sema diye bir bab vardır. Oradan bir okuyun bakalım. Peki bir kimse herhangi bir kimse Beyazlı Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten 100 kat daha üstündür dese veya 70 kat mı diyordu? 70 kat daha üstündür dese bunun hükmü nedir? Aynı bu sözden aynı şey. Bunu söyleyeyim. Yine Allah'ın Gazali İhya'dan naklediyor. Ebu Turab en-Nahşebi diye bir zat var. Eski zahitlerden birisi. Hüküm yine değişmez değil mi? Peki bir kimse şuna Kur'an dese, Kur'an dese, hayır Kur'an diyor. Veyahut da Senai diye bir şair var. Müthiş şiirler yazarmış, Farsça şiirler. Onun kitabına Kur'an'dır dese ne olur? Hakaret etmiş olur. Küfre düşer. Bunu Celaleddin Rumi söylüyor dese değişen bir şey olur mu? Ama işte bak herkes sizin gibi düşünmüyor. Mesela biz de zamanında tasavvuf içerisinde bulunduk. Ne derdik biliyor musunuz o zamanlar cahillik dönemlerimizde? Canım onlar büyük zatlar. Ne oldu? Allah'ın hükmü kişilere göre değişir bir hal oldu. İsmin ne kardeş? Bekir. Bunu Bekir söylerse işte dinden çıkacak. Celalettin Rumi söylerse çıkmayacak gibi bir hal almış oldu. Onda bir hikmet vardır diyerek. İnandığı, güvendiği bir adam diye. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi az önce şeyi anlattık değil mi? Allah'tan başkasından manevi yardım istemek şirk olduğunu kavradık değil mi? İnşallah kavradık bunu. Allah'tan başkasından manevi yardım istemek. Medet istemek. Halbuki biz Fatiha suresinde her namazda okuyoruz. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Allah-u Teala bu ayette özellikle yardım istemeyi zikrediyor. Halbuki bu da ibadete dahildir. Ancak senden, ancak sana ibadet ederiz dediğimiz zaman ancak senden yardım isteriz sözü de bu ibadetin bir cüzüdür. Bu cüzü özellikle zikrediyor ve dikkat çekiyor Allah-u Teala. Ancak senden yardım isteriz dememizi emrediyor her namazda. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. He, Fatiha suresinde bunu söylüyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz. Ancak Allah'tan yardım istenilir demek. Peki bir kimse ben cevizlerimi kaybettiğim zaman medet ya Abdülkadir Geylani derdim de cevizlerimi bulurdum derse şirk koşmuş olur. Ben helak oluyordum da Cevşen'in ruhaniyeti beni kurtardı derse, Allah değil de Cevşen'in ruhaniyeti beni kurtardı derse şirk koşmuş olur. Şimdi Sikke-i Tasdik-i Gaybi diye bir kitabı var Said Nursi'nin. Açın okuyun. Tevhid nazarında o kitabı okuyun. Ve tevhidle ne kadar iç içe kendi gözlerinizle görün. Lemalarda Lemalar kitabının 18. leması vardır. Lemalar kitabından çıkarılmıştır. Özellikle Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabına konulmuştur. Çünkü Sikke kitabında hep böyle kerametlerden bahsedilir. Okuyucu manevi bir havaya sokulur. Ondan sonra ne yutturulmak isteniyorsa yutturulur. 18. lemada öyle şeyler vardır ki Hazreti Ali'ye Cebrail Aleyhisselam'ın sayfa indirdiğinden bahseder Said Nursi 18. lemada. Ve bu lemalardan çıkarılmıştır. Çünkü okuyanın dikkatini çekecektir. Fakat dikkatini çekmeyeceği, manevi bir havaya sokulduktan sonra rahatça yutabileceği bir mekana konmuştur. Sikke-i Tasdik kitabına. Cebrail Aleyhisselam Ali radıyallahu anh'a sayfa indirdi ve bu sayfada gelmiş geçmiş her şeyin bilgisi vardı diyor. Sohbetin başında ne dedik? Gaybın bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Ancak onu Resulüne bildirir, başkasına değil diyor Cin suresinin 27. ayetinde. Bir başkası, Kur'an ve Sünnet Perspektifinden Kader diye bir kitabı var bu zatın. Çok meşhur bir zat, ismini söylemeye gerek yok. Tahmin eden vardır içimizde. Kur'an ve Sünnet Perspektifinden Kader. İşte Nurdan Hüzmelerdir, Küçük Dünyamdır gibi eserleri de var bu zatın. Şu anda hayatta mı diyecektim tam? Şimdi orada diyor ki Ebul Hasan el-Nedvi, Hasan el-Benna, işte birkaç kişi sayıyor. Bunlar diyor annelerinin karnında sa'id idiler. Yani cennetliklerden idiler diyor. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Gaybın ilmi Allah'a aittir. Bakıyorsun aynı zat Küçük Dünyam kitabında, kendisi Zaman Gazetesi'nde bu kitabı pasaj pasaj yayınladı. Orada diyor ki işte falan yerde helak oluyorduk da yetiş ya Hamza dedim, onun ruhaniyeti yetişti bizi kurtardı diyor. Bunu söylüyor. Eğer biz hakkı kişilerle bulmak istersek hakkı hiçbir zaman bulamayız. Bizim ilk önce hakkı bilmemiz lazım. Yani Kur'an ve sünnetle gelen hakkı bilmemiz lazım. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü bu. Siz diyor önce diyor ehlini tanıyarak hakka ulaşmaya çalışırsanız diyor hakka ulaşamazsınız. Ama siz önce hakkı tanıyın, hakkın ehlinin kimler olduğunu da öğrenirsiniz buyuruyor. Düşünülmesi gereken bir söz bu. Biz hakkı bilirsek bu hakka kim uyuyorsa o hakkın ehlidir. Kim de uymuyorsa onun ehli değildir deriz. Ama biz hakkı tanımadan önce ehliyle, ehlini tanımaya çalışarak mesela ne yaparız? Falanca yerde ibadet eden insanlar var. Falanca dergahta

hak kendisine açıklandıktan sonra zannedersin ki onu göğe çıkarılmışçasına havasız nefessiz kalır diyor. Ayette izah ediyor bak. Hava basıncı ne zaman icat edildi, tespit edildi? 100 sene önce. Kur'an-ı Kerim bunu yıllarca öncesinden haber veriyor. Başka sorusu olan var mı kardeşler? Onu biz indirdik, açıklamasına bize bir şey vermiyor. Kırk tefsirine kalkışıyor. Ha, Kur'an-ı Kerim Kıyamet suresinde onu okumak için dilini hareket ettirme, depreştirme, acele etme diyor. Onu okumak, okutmak bize düşer ve onun açıklaması da bize aittir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi Allah Teala Kur'an'ın açıklaması bize düşer buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de her şey açıklanmış mıdır? Namaz kılın diyor. Zekat verin diyor. Bunlar ne şartlarda? Mesela namazı kaç rekat kılacağım? Hangi vakitlerde kılacağım? Net olarak açıklanmamıştır. Bunu neyle açıklamış? Vahyi gayri metlu dediğimiz sünnet ile açıklamıştır. Sünnet de vahidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hevayı hevesinden konuşmuyordu. Din hakkında ne bildirdiyse bunlar Allah'ın vahyi ile olmuştur. Hatta İbni Amr radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yazıyordu. Kavimden bazı insanlar dediler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevinçli olduğu zaman oluyor, kızgın olduğu zaman oluyor. Sen her duyduğunu yazıyorsun diyor. Ve geliyor Allah Resulüne soruyor. Ey Allah'ın Resulü bana böyle böyle dediler diyor. Ne yapayım? Her söylediğini yazayım mı yoksa bazılarını bırakayım mı diyor. Yaz ya Abdullah. Vallahi diyor şu iki dudağım arasından haktan başka bir şey çıkmaz buyuruyor. Ayette kaç tane ayet var zaten? Şimdi öyle ayetler vardır Kur'an-ı Kerim içerisinde. Biz sana şunu şöyle vahyettik der. Daha önce böyle emretmiştik sana der. Bakarsın Kur'an-ı Kerim'de o emri bulamazsın. Yani bu neyi gösteriyor? Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy getirmek üzere. Yani Kur'an-ı Kerim dışına bir takım vahiyler getirmiştir. Kur'an ile sünnet arasındaki fark, yani her ikisi de vahiydir. Aynı kaynaktan gelmektedir. Allah'tan gelmektedir. Fakat ikisinin arasında şöyle bir fark var. Kur'an-ı Kerim hem manası hem lafzıyla, birebir lafzıyla korunan. Ama sünnet, Cebrail Aleyhisselam'ın mana olarak indirdiğidir. Yani anlamıdır. Allah-u Teala'dan ne işitmişse onun anlamını. Mesela şurada biz bir sohbet ettik değil mi? Bu sohbet boyunca ne konuştuysam kelimesini kelimesini nakledemezsiniz belki. Ama ne anladıysanız onu aktarabilirsiniz. İşte bunun gibi bir şey. Kur'an-ı Kerim kelimesi kelimesine telaffuzuyla ve manasıyla Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen kitaptır. Hadis-i şerifler ise Cebrail Aleyhisselam tarafından mana olarak, lafız olarak değil, birebir Allah'ın kelamı olarak değil de manasıyla indirilen vahiydir. Bu hocam, şimdi belki konumuzun dışında ama... Olabilir. Konu dışında olabilir, sorabilirsiniz. Sizde bu, olur, mesela canım. Programlarda, televizyonlarda ne diyeyim? Olur, olur. A kanalda, B kanalda sürekli reklam oluyor. İşte böyle daha kolay, şöyle daha kolay. İleride belki birbirlerini bile karalayacaklar yani. Bu Kur'an-ı Kerim'i şöyle öğreneceksiniz bu CD'den. Şunu da şöyle. Yani bu din üzerinden para kazanma gibi bir konu olarak düşünebilir miyiz onu? Sürekli adamlar İncil dağıtıyor bedava. Biz de işte şöyle kampanya, kredi kartına şöyle taksit. Böyle faizsiz. Abi. Şimdi orada şu denilseydi tepkin haklı olabilirdi. İşte bizim Kur'an'ımız onların Kur'an'ından güzel denilseydi tepkin de haklı olabilirdin. Ama orada öğretim tarzı hakkında bir kıyaslama yapılıyor. Yani çok daha kolay öğreneceksiniz gibisinde. Allah'ın kitabını ucuz bir pahaya satmak deniliyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. Bu akla gelebilir belki sorduğun şeyde. Şimdi Allah-u Teala'nın kitabını ucuz bir meta karşılığında satmak demek, onun hükümlerini dünyalık bir menfaat uğrunda feda etmek demektir orada kastedilen. Yoksa Kur'an-ı Kerim mushafı satmak, Allah'ın kelamını ucuz bir paha karşılığında satmak demek değildir. Burada kastedilen Allah-u Teala'nın hükmünü dünyalık elde edebileceği bir menfaat karşısında Allah'ın hükmünü hükmünden yüz çevirmek kastedilir. Mesela Allah ayetiyle bir şeyi yasaklamıştır. Bir kadıya bir mesele gelir mesela hakime. Kur'an'da onun hükmü bellidir. Ama buna rağmen kendisine rüşvet verilmesi sebebiyle haksızın tarafına hükmedir. İşte bu da Allah'ın hükmünü değişmek olur. Diğer tarafından düşünürsek dünya hayatını ahiret hayatına satmaktan bahsedilir. Ahiret hayatını dünya ile satın almaktan bahsedilir. Yani dünyadan feda edip ahireti satın almak. Yani dünyadaki bir takım rahatlıklardan Allah için uzak durarak, yani dünyada hiç rahat yaşamayın anlamında değil de Allah'ın emrine uymak ve Allah'ın bir yasağından sakınmak adına dünyadaki bir rahatlığından feda ederek cennet gibi sonsuz bir hayat satın alıyorsun. Karlı ticaret deniliyor buna. Mesela cihat bunlardan birisidir. Hayatını feda ediyorsun. Allah'ın kelimesi yüce olsun diye canını feda ediyorsun. Karşılığında hem ölümsüzlük veriyor Allah Teala dünyada sana, hem ahirette en güzel peygamberlerden sonra belki de en güzel makamlardan birisini veriyor. Şehit derken şehit nedir? Allah'ın kelimesi yüce olsun diye cihad eden kimsedir değil mi? Uhud'da öldürülenler şehit midir? Uhud savaşında bir senin şehit deriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor ama. Ne olduğunu Allah bilir diyor. Ama Allah yolunda öldürülen şehittir. Umumi manada söyleriz. Ama müşahhaslaştırdığın zaman Ahmet şehit midir, Mehmet şehit midir, Yasin şehit midir diyerek kişiselleştirdiğin zaman, bunlara indirgediğin zaman bunu mutlak olarak kullanamıyoruz. Falan şehit oldu diyemiyoruz. Vahiy mi geldi de biliyor? Mesela bir örnek var bu konuda sahabede. Kuzman isminde birisi. Öyle yiğit savaşıyor ki herkes işte bugün sevabı bu aldı götürdü diyerek konuşuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o cehennemliktir diyor. Nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Yani içimizde en iyi savaşan oydu. Bir de bakıyorlar ki bir haberci geliyor. İşte Kuzman kendini öldürdü. Ölmeden önce şöyle dedi. İşte sen ne yapıyorsun, niye kendini öldürüyorsun dediğimiz zaman dedi ki diyor. Ben diyor işte Müslümanları desteklemek için falan değil diyor. Benim diyor şayet diyor müşrikler kazansaydı şöyle tarlam, şöyle bahçelerim vardı. Bunları kurtarmak için savaştım ben diyor. Ve aldığı bir yarada bu yaranın acısına dayanamayarak kendisini öldürüyor orada. Bundan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennete ancak mümin girecektir. Allah bu dini bu dinden nasibi olmayan kimselerle de destekler buyuruyor. Yani Müslümanların faydasına pek çok şey yapmış, başarmış insanlar olabilir. Bu onların cennetlik olduğunu göstermez. Hadiste diyor ki Allah bu dini bu dinden nasibi olmayan kimselerle de destekler. Bu dini destekler. Bu dinden nasip olmayan kimselerle, fasıklarla, kafirlerle, facirlerle destekler bu dini. Yeter ki biz Allah'a samimi kullar olabilirim. Nur suresi 55. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki eğer iman eder ve salih ameller işlerseniz Allah sizi yeryüzüne varis kılar. Bizler bugün iman ettiğimizi ve salih amel işlediğimizi iddia ediyorsak bu iddiamız yalan olmalı. Yahut Allah-u Teala yalan söylüyor, haşa. Şimdi iman etmek, iman nedir bunu bilmeyi gerektiriyor. Ve salih amel dediği de Allah-u Teala'nın, şirk bulaştırılmayan amellerdir. Demek ki bu kadar yeryüzünde 1 milyar işte mümin var, Müslüman var diyoruz. Buna rağmen bizler Allah-u Teala'nın bu vaadinde olduğu gibi yeryüzünün hakimleri değilsek, biz hatayı kendimizde arayalım. Ya imanımızda bir problem var, yahut amellerimize şirk bulaşmış. Salih amel değil bu ameller. Amel işliyoruz ama demek ki salih değil. Salih amel şirk bulaştırılmamış ameldir. Bidat bulaştırılmamış ameldir. Bidat, dinden bir delili dayanağı olmadan, ayetten ve hadisten bir dayanağı olmadan Allah'a yakınlaşmak adına yapılan şeydir. Mesela kandil gecelerini değerlendirmek gibi. Bu gecelerde toplanıp camilerde işte bir takım nafile namazlar kılmak gibi. Bunu ne Allah Resulü emretmiştir, ne sahabeler bunları yapmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayeti Maide suresinin 3. ayetidir. Bugün sizin için dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimetimi kemale erdirdim ve din olarak İslam'dan razı oldum diyor. Din tamamlandığını belirtiyor. Din tamamlanmış. O halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dinden olmayan bir şey ondan sonraki herhangi bir dönemde ve bu dönemde asla dinden olamaz. Eğer biz bunları dinden kabul edersek, işte kandil gecelerini değerlendirmek, işte şeyhi böyle rabıta etmek, bazıları rabıta falan da yapıyor, işte mevlid kandili, işte mevlidler okumak, bunlar biz dinden birer ibadet haline getirirsek ne olur? Biz bunları yaptığımıza göre sahabilerden daha fazla, Allah Resulü'nden daha fazla ibadet etmişiz demektir. Din eksikti, biz bununla tamamlamışız gibi bir anlam ortaya çıkar. Bunlar işin esasında iyi niyetle ortaya konmuş şeylerdir. Bir mevlid okumak, kandil gecelerini değerlendirmek. Kötü bir şey var mı? Yok. Güzel niyetle konmuş. Fakat Allah katında amellerin makbuliyet kazanması için, amellerin makbuliyet kazanması için, kabul görmesi için iki şart vardır. Sadece iyi niyet değil bak. Yani ihlas diyoruz buna. İhlas, iyi niyetin yanı sıra yalnızca Allah'a has kılmaktır. Bir kimse ne kadar ihlaslı olursa olsun bu amelin Allah katında kabul olmasına yeterli değildir. İkincisi doğru olmasıdır. Sünnete uygun olmasıdır ikinci şart. Bir kimse de ne kadar sünnete uygun amel ederse etsin, onda ihlas yoksa, Allah'a has kılmamışsa, samimi değilse amelinde, o da kabul görmez. İki şart bir araya gelecek. Birincisi sünnete uygun olacak, ikincisi ihlas, Allah'a has kılınacak. Ziyade olsun. Allah razı olsun. Başka sorusu olan var mı? Hocam bir soru daha sorundan da uzun olabilir. Tabii. Bu, biliyorsunuz hocam bir diyalog konusu var. Dinler arası diyalog. Onunla ilgili ne düşünüyoruz diyoruz hocam. Şimdi çünkü Allah katında tek din İslam'dır. Şimdi onlarla diyaloğa girersek onların dinini de kabul etmiş gibi oluyoruz mu acaba diye. Şimdi şöyle bir şey var. Biz başında, yani bizlerden birileri, biz demiyoruz. Yani Müslüman olduğunu söyleyenlerden birileri şunu söylediler. Ki bu iş Said Nursi ile başladı. Fethullah Gülen de bunun genişletilmiş şeklini yaptı. Said Nursi diyordu ki materyalistlerle mücadele için, yani Allah'ı inkar edenlerle mücadele için, ateistlerle mücadele için Hristiyanlarla, ehli kitap ile birlikte hareket edilmeli. Bu konuda Peygamber Efendimiz Cenab-ı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'a iman konusunda taviz bile verilmesini söylüyordu. Fethullah Gülen gibiler de tuttu dediler ki, hatta Ahmet Şahin de köşesinde yazdı bunu. Bir kimse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmese de cennete girebilir. Bunu söylediler. Şimdi Allah Teala'nın peygamberleriyle gönderdiği bütün dinlerin adı İslam'dır. Hani Ali İmran suresinde buyuruyor ya, Allah katında tek din İslam'dır. Hak din, geçerli din İslam'dır buyuruyor ya. Hatta bunun cumalarda hutbe olarak okunmasına bile itiraz etti Amerika, hemen kaldırdılar. buna itiraz ettiler. Halbuki bütün peygamberler, Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün peygamberler hep İslam'a çağırdılar. Bu İslam neyi gerektirir? Allah'a iman etmeye, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına ilahir. Biz peygamberlere iman şartı üzerinde duralım bir. Peygamberlerine iman etmeye gerektirir değil mi? Musa Aleyhisselam bunu tebliğ etti, İslam'ı tebliğ etti. Bunun şartı da şartlarından birisi, imanın şartlarından birisi neydi? Peygamberlere iman. İman eden etti. İsa Aleyhisselam geldiği zaman İsa Aleyhisselam'ı reddedenler, ona iman etmeyenler ne oldu? Yahudi adını aldılar. İman edenler de Müslüman adını aldılar. İsa Aleyhisselam'ın İslam tebliğine tabi oldular. Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar da Müslümandı. İsa Aleyhisselam diğer bir peygamber olarak peygamberlere iman şartının şumulu içerisinde yine İslam'ı tebliğ etti ve iman ettiler. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Hristiyanlardan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar Müslüman olarak kalmaya devam etti. İnanmayanlar da Hristiyan ve Nasara adını aldılar. Din bu. Din bütün peygamberlere iman etmeye gerektiriyor. Biz neden böyle zarar edeceğimiz bir alışverişe girelim? Biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Onlar bizim peygamberimize iman etmiyor. Neden başından kaybedeceğimiz bir alışverişe girelim? Yani işin garibi onlar peygamber bile demiyor. Evet, Said Nursi'nin dediği doğru belki ama Fethullah Gülen'in yaptığı yorumu yanlış. Yani Said Nursi'nin dediği şu, o dönem, aynen ben de okudum onu. Zamanın tehlikesi komünizm. O dönem. İşin esasında hiçbir zaman ne komünizm, ne materyalizm, ne ateizm. Tehlike bunlar değildi. Tehlike her zaman, bütün zamanlarda tevhid olmuştur tehlike. Tevhidi kabul etmemek. Bizim ilk önce problemimiz Müslümanların içerisindeki problemdir biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben Rabbimden üç şey istedim. İkisini kabul etti dualarımdan. Yani bu üç duamdan, üç isteğimden ikisini kabul etti, birisini kabul etmedi diyor. Ümmetimi toptan helak etmemesini, yok etmemesini istedim. Bunu kabul etti. Ümmetimin düşmanları tarafından tamamen yenilgiye, öyle ki kökü tamamen kazanılacak şekilde, yok edilecek şekilde düşmanları tarafından yenilmemesini istedim. Allah bunu da kabul etti diyor. Geriye ne kaldı? Kabul etmedi. Ümmetimin diyor kendi arasında ihtilaf etmemesini istedim. Allah bunu kabul etmedi diyor. Bizim hareket noktamız ümmet arasındaki bu tevhidi sağlamaktır. Yani berrak bir pınar olarak Allah Resulü döneminden akıp gelen bu nehir belli asırlarda bir takım bidatların, hurafelerin girmesiyle bulanmaya başlamıştır. Bu bulanık sular içen insanlar hastalanmış, bedenleri zayıf düşmüştür. Ümmetimiz bu halde. Hastadır. Neden? Bulanık pınardan içtiği için. Bunun tek çaresi pınarın kaynağına giderek temiz kaynağından içmek ve sıhhat kazanmak, düşmanın karşısına da o sıhhatle dimdik durmaktır. Ümmet arasında bir takım ihtilaflar var. Hepsine sorsan desen ki işte biz de kitap sünnet diyoruz, biz de kitap sünnet diyoruz. Biz kitap ve sünnet demiyoruz. Biz kitap ve sünnet dediğimiz gibi kitap ve sünnetle amel ediyoruz, yaşıyoruz. Kitap ve sünnet olduğunu, yollarının kitap ve sünnet olduğunu söyleyen insanlara peki kitap ve sünnete ters olan şunları neden yapıyorsunuz? Bunu çıkaralım desin, olmaz derler. Hani kitap ve sünnet diyorum? Ama kitap ve sünnet ama şu da lazım. Ama bu da lazım. Mezhep de lazım. Tarikat da lazım. Falancanın cemaati de lazım. Filanca hocanın cemaati de lazım. Bunu kaldırıp atamazsak yani tek hakkı Allah katından indirilen olduğu gerçeğini, ümmeti birleştirilecek olan hakikatin bu olduğunu anlamadığımız sürece bu müşkülatlarımız devam eder. Bakın en güzel cihat Afganistan'da yapıldı. Son dönemlerde en güzel cihat Afganistan'da yapıldı değil mi? Müthiş bir mücadele verildi. Dünyanın her tarafından insanlar, Müslümanlar gittiler. Çarpıştılar. Allah'ın yardımı da görüldü orada. Ama Rusların Müslümanlara veremediği zararı orada Müslümanlar kendi kendilerine verdi. Bir takım gruplar Allah'ın dini için savaşmıyordu ki zaten orada. Demokrasi için savaşıyorlardı. Bugün Irak'ta da öyle. Bugün Irak'ta da demokrasi için savaşıyorlar. Allah'ın nizamı için değil. Şimdi teker teker ele almaya gerek yok. Bizim ilk önce liyakat sağlamamız lazım. Hani Nur suresi 55. ayetini söylemiştim ya. Eğer iman eder ve salih amelleri işlerseniz Allah sizi yeryüzünde varisleri kılar diyor. Yeryüzünün varisi olmak Allah'ın vazifesi, bizim değil. Bizim demek ki yeryüzünün varisi olmak için, iktidarı ele geçirmek için, Türkiye değil, bütün dünyayı vaat ediyor Allah Teala. Bunun için mücadele etmemiz gerekmiyor. Bu Allah'ın bize bir vaadi zaten. Bizim mücadele edeceğimiz husus iman etmek ve salih amel işlemek. Şirk koşmadan salih amel işlemek. Ümmeti bu esas üzerinde birleştirmek. Biz bunu yaptığımız zaman mesele kendinden çözülecektir. Bakın hadis-i şerif de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin şu durumuna adeta fotoğrafını çeker gibi ortaya koyuyor. Diyor ki siz diyor aynı usulüyle alışveriş yaptığınız zaman sığırların kuyruklarından tutunup dünya hayatına razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki, öyle bir aşağılık, hakirlik hali musallat eder ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmaz diyor. Burada da çaresi, son cümle çaresi. Şimdi iğne usulü alışveriş dedik. İğne usulü alışverişle kastedilen şey, dinde bir takım hile-i şeriyeler denir yani. Allah-u Teala'nın bir takım emirlerinden veyahut yasaklarından kurtulmak için. Mesela bir örnek. İşte zekatın bir insana farz olması için nisap miktarı diyelim altından hesaplanıyor. Diyelim birisinin 96 gram altını var. Bu 96 gram altının üzerinden bir sene geçmesi lazım ki zekat ona farz olsun. Havelani havl deniliyor buna. Adam düşünüyor, diyor ki eğer bu altın bende bir sene durursa buna zekat gerekecek. İşte ben bunu hanımıma vereyim. Hanımın olsun. Bir sene geçmeden önce de ondan geri alayım. Hem ona da düşmesin. Böylelikle altın yerinde dursun. İşte Allah'ın emrinden kaçmak için bir takım hileler aramak. İğne usulü alışverişte buna benzer bir usul. Mesela isim neydi kardeş? Salih. Salih'e diyorum ki ben benim 1 milyar paraya lazım, ihtiyacım var. Bunu diyemiyorum da. Diyorum ki işte Salih sen bana şu çantayı sat. Şu çantayı sat. Ben bunu işte 12. ayda ödeyeyim. Kaç liralık bir çanta? 500 bin liralık bir çanta. Ama ben sana 12. ayda 1 milyar ödeyim. Alıyorum bunu vadeli olarak 1 milyara. Sonra getiriyorum sana, al Salih 500 bin liraya ver. 500 bin lirayı almış oluyorum. Çantada onda kalıyor. Arada verdiğim o 500 bin liralık fazlalık ne? Üstü kapalı faiz. Adı vadeli mal alıp satıyor. İşte bu şekilde Allah-u Teala'nın dini hakkında oynamalar yapmaktır. Ümmetin bu zillete düşmesinin sebeplerinin birisi budur. Bir diğeri neydi? Dünya hayatına razı olup, sığırların kuyruklarından tutunup, yani dünya hayatına dalıp, Allah yolunda cihadı terk etmek. Bunlar olmuş. Olan olmuş. Ümmete bir zillet musallat olmuş. Ama bir de çare var. Tekrar dininize dönünceye kadar Allah bu zilleti sizden kaldırmaz diyor. Din nedir peki? Dönmemiz gereken din hangisidir? Ahmet bin Hanbel'in mezhebi mi? İmam Malik'in mezhebi mi? Ebu Hanife'nin mezhebi mi? Falanca tarikat mı? Filanca hoca efendinin anlayışı mı bu dönmemiz gereken din? Din. Dönmemiz gereken din. Allah Resulü ile hangi dini göndermişse o. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Ehli sünnet ve cemaat dediğim zaman neyi kastediyoruz? Sahabeler. Sahabeler kitap ve sünnete nasıl inanmış, nasıl anlamış, nasıl yaşamışlarsa onlardan kıl kadar ayrılmamak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunların biri hariç, diğerlerinin hepsi ateştedir buyuruyor. Biz bu hadis söylediğimiz zaman hemen akıllara ne geliyor? Bizim şu ortamımızda. İşte bu sapıtan 72 fırka hangisidir diye, değil mi? Aklınıza geldi mi? Ne aklınıza geldi? Bu 72 fırka kimlerdir diye merak ettiniz, değil mi? Halbuki sahabe bunu sormuyor. 72 fırkayla uğraşmak zordur. Kolay ne? O kurtulan fırka hangisi? Onu tanımak daha kolay. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda bulunanlardır buyuruyor. Demek ki kurtuluş burada. Sahabe herhangi bir vadiye adım atmamışsa bizim de oraya adım atmamamız lazım. Nereye kadar ilerlemişse bizim de oraya kadar girmemiz lazım. İnanç ibadet hususunda. Sahabiler umum olarak, ferdi olarak ele aldığımız zaman işte her bir sahabe gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine tutunursan kurtulursun anlayışı bizi batıl yollara götürür. Bu hadis sahih değildir. Uydurma bir hadis şeriftir. Hadistir. Sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız kurtulursunuz şeklinde vardı olmuyor. Sahih olarak gelen şu. Allahu alem bazı hadis ilmi konusunda rivayet hususunda zapt ve adalet sahibi olmayan bir takım ravilerin karıştırması buna sebep oldu Allahu alem. Sahih olarak gelen şu şekilde. Sahabelerim gökteki yıldızlar mesabesindedir. Karanlıkta insanlar yıldızlar sayesinde yolunu bulur. Yıldızlar kaybolduğu zaman şaşırır, yollarını kaybederler. Aynı şekilde ümmetim de sahabelerim sayesinde, işlerinde sahabem bulunduğu sürece, aralarında sahabelerim bulunduğu sürece hakkı tanırlar, yolu bulurlar diyor. Ama sahabelerim vefat ettikten sonra şaşkınlıkta kalırlar diyor. Ve sapıklık yollarına düşerler diyor. Şimdi bu söz nerede? Her birisi hidayet üzeredir, hangi birisine tabi olursan kurtulursun sözü nerede? Sahabelerden öylesi vardı, zina ediyordu, etmişti yani. Öylesi vardı, içki içmişti. Öylesi vardı, iftira etmişti. Nitekim ifk hadisesini hatırlayın. Hazreti Ayşe validemize iftirada bulunanların arasında sahabelerden kimseler var. Bir tanesi de Hazreti Ali radıyallahu anh gibi büyük bir sahabe bak. İlmin kalesi. Hazreti Ali radıyallahu anh. Allah-u Teala'nın kınadığı sahabeler içerisinde. Ferden fert alırsak onların hatasıyla sevabıyla kabul etmemiz lazım. Ama öyle değil. Sahabeleri toplu olarak. Çünkü öyle sahabeler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la uzak diyarlardan gelmiş. Bir mecliste ne işitmişse o öğrenmiş, gitmiş kavmine tebliğ etmişti. Her şeyi bilmiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir mesele geliyordu. İçinizde bu konuda Allah Resulü'nden bir hadis işten var mı? Ben bir şey işitmedim bu konuda diyordu. Çıkıyordu bir sahabe, ey müminlerin emiri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu meseleye böyle bir hüküm verdi diyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da ona göre hüküm veriyordu. Demek ki sahabeleri bir toplu olarak kabul etmemiz lazım. Ferden fert aldığımız zaman onların hataları, ki onlar da bir insandır, hata edebilir, hatadan korunmuş olan Allah Resulü'dür. O da zellelerde bulunmuştur ama Allah düzeltmiştir. Hatasız kul olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, her beşer hata edicidir. Ama bu hata edenlerin hayırlıları tevbe edenlerdir buyuruyor. Her beşer hata edicidir. Bütün peygamberlerden de bir takım hatalar sadır olmuştur. Onların ilahlık vasfına çıkarılmaması için. Şimdi sahabeleri böyle bilmemiz lazım. Onlar Allah tarafından övülmüş bir kavim. Sizler insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz buyuruyor sahabeler için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır buyuruyor. Sahabelerini övüyor. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlamış, nasıl yaşamışlarsa öyle inanmamız lazım. Bugün biz işte Maturidi olduğunu söyleyen veyahut Eşari olduğunu söyleyen bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelen bir hadisi akıllarına aykırı buldukları için kabul etmeyen Maturidi ve Eşarilere bunu söylediğimiz zaman sahabelerin itikadı böyleydi dediğimiz zaman işte onlar öyle inandı ama bu zamanda artık böyle inanmak gerekiyor diyebiliyorlar. Hayır, sahabelere yeterli gelen şey, onları azaptan, cehennemin azabından kurtarıp cennete sevk eden şey bize de yeterli gelecektir. Ve bir takım sivri zekalar, din hakkında bir takım göz dolduran, yürekleri okşayan, kulaklara hitap eden yeni bir takım zeki açıklamalar bulundukça dinimizin bir kısmını terk etmeyeceğiz bu yüzden. Yani düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kıyamet gününe kadar ümmetimden hak üzere inanan, hak üzere mücadele eden bir topluluk mutlaka olacaktır. Hiç eksik bulunmayacaktır diyor. Bu ümmette hak üzere bulunan insanlar kıyamet gününe kadar hiç eksilmeyecek diyor. Ama biz Maturidi ve Eşari mantığından baktığımız zaman, yani günümüzde sadece bunlar ehl-i sünnet fırkasıdır diye lanse edilmeye çalışılıyor. Maturidi ve Eşari mantığından baktığımız zaman sahabelerin hepsi sapık diye inanmamız gerekir. Çünkü Maturidi der ki iman artar ve artmaz ve eksilmez. Kur'an ne diyor? Pek çok ayet vardır bu konuda. Bir tanesini örnek olarak verelim. Enfal suresinin 2. ayetini. Onlara diyor Allah'ın kitabı okunduğu zaman kalpleri ürperir ve imanları artar diyor. İman artıyor. Başka ayetler var, hadis-i şerifler var bu konuda da bunların detayına girmeye gerek yok. Bir bakıyorsun, bundan bir dönem geçiyor. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi diye birisi Camiül Mutun diye Ehl-i Sünnet akidesini ele aldığı, Ehl-i Sünnet akidesi budur diyerek ele aldığı bir kitap yazıyor. Orada diyor ki, kim iman artar ve eksilir derse kafirdir diyor. Buyurun bakalım. Açıkça Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeye küfür hükmünü veriyor. Kim Allah yukarıda derse kafir olur diyor. Yani bunlar ilginç şeylerdir. Daha da ilginci var. Bakın Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin öğrencisi Mehmet Said Kotku. El Sünnet İtikadı diye bir kitap yazıyor. Ben arkadaşlara gösterdim evimde o kitabı. Bu kitapta diyor ki Allah'tan başka bir kimsenin gaybı bildiğini iddia eden kafir olur diyor. Mehmet Said Kotku. Bunun halifesi Esat Coşan'ı bilirsiniz. Esat Coşan bu kitaba mukaddime yazıyor. Ve bu mukaddimesinde diyor ki işte Esat Coşan şöyle Mehmet Said Kotku hocamız şöyleydi böyleydi. İşte gelenler daha yoldayken onların kalbinden geçeni bilirdi. Onlar daha sormadan onların kalbinden geçen şeyleri bilirdi diyor. Yani kitabın mukaddimesine bak, içeriğine bak. İçeriğine göre kitabın mukaddimesini yazan kafir oluyor. Nasıl iş? Aleyküm selam ve rahmetullah. Yani en önemli dikkat etmemiz gereken şey imanı kazandıktan sonra bu imana zulüm bulaştırmamak. Allah Azze ve Celle Yunus suresinde müşrikleri anlatırken onların çoğu diyor şirk koşmadan iman etmezler diyor. Bak iman ediyorlar ama şirk koşmadan iman etmezler diyor. Allah'ın bizi bunlardan etmemesi için buna götüren vesilelerden uzak durmamız lazım. Şirke götürücü vesilelere karşı ayık olmamız lazım. Neler şirktir, neler imanı bozar, neler tevhidi bozar. Çünkü bizim sorgulanacağımız şey ikinci misaktır. Sohbetin başında birinci misak, ikinci misak dedik. Birinci misak neydi? Allah Teala'ya ezelde vermiş olduğumuz söz ve insanın bu söz sebebiyle, evet sen bizim Rabbimizsin demeleri sebebiyle yeryüzünde yaratıldıkları zaman hak ile batılı ayırt edebilecek, Allah'ın varlığını bulabilecek kudrette, kabiliyette yaratılmış olmalardır. Yani ıssız bir adada dünyaya gelen bir insan Allah'a iman ederse o onu kurtarır. Birinci misak onu kurtarır. Ama İsra suresinin 14. ayetinde ne buyuruyor Allah-u Teala? Biz diyor hiçbir kavmi Rasul göndermedikçe veyahut Rasulün tebliği olarak düşünün bunu. Rasul göndermedikçe yani vahiy ulaşmadıkça sorumlu tutmayız diyor. Helak etmeyiz diyor. Dolayısıyla kendisine Allah'ın vahyi peygamberi vasıtasıyla veyahut da başka bir vasıtayla ulaşmadıkça o bundan mesul olmaz. Allah'ın iman etmesi onu kurtarır. Ama ikinci misak vardır. İkinci misak da vahiy ile kulun buluşmasından sonra o vahiyin içeriği neyse ona iman etmektir. Bizler bugün Allah'ın kitabına muhatabız. Dedik ya her birimizin evinde evinde olmazsa bile ulaşabilecekleri yerde mutlaka Allah'ın kitabı var. Biz bunlardan mesulüz. Eğer işte şu şirkti fakat ben onun şirk olduğunu bilmiyordum dersen bu sefer bilmediğin için sorumlusun. Niye öğrenmedin? Çünkü senin dünyada bulmuş gayen Allah'a kulluk, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan kulluk etmek idi. Biz şirk nedir, iman nedir? Bunu nereden öğreneceğiz? Allah'ın vahyinden öğreneceğiz. Peki hiç merak ettik mi? Yani Allah-u Teala bak bize bu emaneti yüklemiş, kulluk emaneti. Biz insan nesli olarak, insan ırkı olarak bu emaneti yüklenmişiz. Akıl verilmiş bize. Bunu biraz da Allah'ın vahyini anlamakta işletmek boynumuz borcu. Bu aklı Allah'ın vahyine teslim olmuş olarak işletmek. Allah şöyle buyuruyor, olur mu canım öyle şey mi olur diyemeyiz. Allah'ın vahyine iman eden bir kul bunu söyleyemez artık. Birinci misakta akla tabisindir. Yani Allah'ın vahyiyle muhatap olmayan insan akıl ile hak ile batılı fıtratıyla az çok ayırır. Allah'ın varlığını bulur. Ama vahiy ile tanıştıktan sonra artık vahye teslimiyet gelir. Vahyin tesliminde olan bir akılla artık vahyi anlamaya bakar. O yüzden Kur'an-ı Kerim ayetlerini düşünün, düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz gibi ayetler hep müşriklere hitap eder. Allah'ı inkar edenlere hitap eder. Ama müminlere aklını kullanmayı emrettiği ayetler nelerle ilgilidir? Fıkhi hükümlerledir, dinin içerisindeki hükümlerledir. Yoksa Allah-u Teala bizi kendi zatı hakkında işte aklınızı zorlayın, işte cennet cehennem nasıldır, aklınızda bulmaya çalışın gibi aklımızın cüzi bir bilgi kaynağı olan aklımızın ulaşamayacağı şeylerden, imkansız olan şeylerden sorumlu tutmuyor Allah-u Teala. Biz aklımızla ne cenneti ne cehennemi bilemeyiz, anlayamayız. Bunu ancak bize vahiy bildirir. Kaderi anlayamayız. Ruh, mesela sana ruhtan sorarlar, size ruh hakkında çok az bilgi verilmiştir buyuruyor. Ruhun detaylarını bilemeyiz. Fakat bilebildiğimiz bazı şeyler vardır. Akılla bulmamız gereken. Ne dedik mesela? Allah-u Teala'nın varlığını bilmek gibi. Bundan sonra da vahyi bu vahyin ışığında Allah-u Teala'nın emirlerini, buyruklarını anlamak. Neyi nasıl buyurmuşsa öylece iman etmek. Cennet ve cehennem gibi gaybtan ne bildirmişse Allah-u Teala buna böylece iman etmek. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Herhangi bir mesele hakkında olabilir. Konuyla ilgili değil. Hüseyin hocam bir dua okudan sonra bitirelim. Hadi hocam gidelim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde hoca elini açar, cemaat de elini açar, hoca dua okur, cemaat amin der şeklinde bir uygulama yoktu. Hatta İbn-i Vattah el-Kurtubi diye bir hadis alimi var, müthiş bir hadis alimi. Onun el-bid'e ve nehyu anha diye bir kitabı var. Yani bidatler ve bundan sakındırmayla ilgili ayet ve hadisler derlemiş. Oradaki rivayetlerin birisinde Ömer radıyallahu anh döneminde bir takım insanların işte işlerinden birisinin onlara dua ettirdiğini, cemaatinde amin dediğini falan söylüyor. Tabi o zaman için ilk karşılaştığı bir durum. Geliyor Ömer radıyallahu anh'a şikayet ediyor. Onları çağırttırıyor. Nasıl yapıyorsunuz diyor. Onları da tarif ediyor. Bunları kırbaç cezasına vuruyor. Bir daha böyle bir şey yapmayın. Allah ve Resulü'nün size ne gelmişse onunla yetinin diyor. O yüzden bizler dinden herhangi bir delil, kitap ve sahih sünnetten herhangi bir delil elimizde olmadıkça Allah'a yakınlaşmak için Allah'a ibadet olan hususlarda uygun gördüğümüz şekilde hareket edemiyoruz. dua herkesin kalbinde Rabbi ile arasında kurduğu bağdır. Dilediği şekilde dua eder. İlla ki el açmak da gerekmiyor bunda. Allah'a yalvara yakara gizli dua eder. Gizlice dua edilir. Dua gizli şekilde yakarmak. Allah razı olsun. Hocam inşallah devam edelim. Dinlediniz, vakit ayırdınız. Belki uykunuzu getirdik. İnşallah devamı gelir ya. Biraz da nefislere hitap eden bir hikaye anlatalım. Bu kadar uykudan sonra belki dinçleşiriz. Zamanın birinde krallardan birisi tabilerine, reayasına emrediyor. Diyor ki dünyanın her tarafını araştırın. Öyle bir kumaş bulun ki ben ondan kaftan diktireceğim ve o kumaş sadece bende olacak. Başka kimse de o kaftandan, o kumaştan bulunmayacak diye arattırıyor. Hikaye bu ya. Buluyorlar bir yerden böyle bir kumaş. Kaç metreyse kaç metre. İşte sarayın terzi başına veriyor bunu. Bundan diyor bana bir kaftan dikeceksin. O da ölçüyor, biçiyor, diyor ki dörtte biri kadar çeyrek bir parça lazım diyor. Eksik diyor. O da olmazsa diyor işte size yakışır bir kaftan çıkmaz bundan diyor. Ya hiç mi imkanı yok falan diyor. Yok diyor. İllaki diyor bir çeyrek parça daha lazım diyor. Neyse kral adamlarını gönderiyor. Dünyanın her tarafını arıyorlar. Bir çeyrek parça daha bulamıyorlar o kumaşa. Bakıyorlar olmuyor. Dışarıdan bir terzi buluyorlar. Terzi diyor ki ben diyor bundan diyor güzel bir kaftan çıkarırım size diyor. İyi tamam diyorlar. Bir kaftan çıkarıyor kral. Giyiyor artık onu neyse. Aradan bir zaman geçiyor. Kral dolaşmaya çıktığı zaman bakıyor ki bir çocuğun üzerinde bulunan kaftanın kumaşından bir elbise var. Allah Allah diyor. Nasıl olur ya? Biz zamanda bu kadar dünyanın her tarafını allak bullak ettik. Bulamadık böyle bir kumaş. Bu çocuk da ne geziyor diyor. Bir de bakıyor ki o çocuk elbiseyi kaftanı diktirdi terzi. Terzinin çocuğu. Geliyor terziye seni diyor tebrik ederim diyor. Nasıl oldu bu iş diyor. İşte sizin kaftanınızdan artan parçayla çocuğuma diktirdim diyor. Helal olsun diyor. Daha önce işte bizim sarayın terzi başı bu kumaş yetmez diye bir çeyrek parça daha lazımdı diye bizi o kadar uğraştırdı diyor. Nasıl oldu bu iş diyor. Ha diyor o terzi başınki doğrudur diyor. Çünkü diyor onun oğlu benim oğlandan büyüktü diyor. Yani o çeyrek parçayla kendi oğluna bir pay çıkarmak istemiş.